ฟังพระสูตรสักสูตรหนึ่งก่อนนะก็ฟังเรื่องปัจจัยต่อข้อความในมรณสติสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเจริญมรณานุสติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณปราสาทสร้างด้วยอิฐใกล้บ้านนาที่กะคามณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดนั่นแหละผู้ที่อบรมมรณานุสติคือระลึกถึงความตายบ่อยๆทำให้มากให้เป็นปกติอัธยาศัยก็บอกมีอานิสงส์มากอานิสงส์ของมรณานุสติก็คืออย่างลงสู่นิพพานอมตะนี้แปลว่าความไม่ตายธรรมะที่ไม่ตายนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองถามว่ามรณานุสตินี้พิจารณาถึงความตายความตายนั้นอะไรตายความตายก็คือที่เราเรียกกันก็คือความสิ้นชีวิตใช่ไหมสิ้นอายุสิ้นไออุ่นสิ้นวิญญาณเรียกก็คือสิ้นชีวิตนั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงชีวิตแล้วก็คือได้แก่ชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตนามนั่นแหละหูได้ยินเสียงนะตัวหูเป็นชีวิตรูปจิตได้ยินเสียงเป็นชีวิตนามเสียงมีชีวิตไหมเสียงไม่มีชีวิตรูปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเสียงจึงจะว่าตายก็ตายเพราะมันหมดไปแล้วใช่ไหมแต่ละคำก็หมดไปแล้วแต่ว่าตัวที่ถ้าสิ้นชีวิตก็คือไม่ได้ยินเสียงแล้วถ้าหูดับหูเสียนี่ก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมชีเรียกว่าชีวิตตรูปถ้าชีวิตตนามก็คือจิตได้ยินเสียงวิถีจิตทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินเสียงวิถีจิตทั้งหมดนั้นก็เป็นชีวิตตนามความนึกคิดทั้งหมดของเราก็คือชีวิตตนามอันถ้าหากว่าชีวิตรูปดับไปชีวิตตนามสิ้นไปเขาเรียกว่าคนเงือบเฮ้ยนั่นแหละเงือบในภาษาเขมรเรียกว่าตายแล้วเงือบฮะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมเจริญมรณานุสติหรือพระพุทธเจ้าก็ถามภิกษุทั้งหลายนะว่าเธอเจริญมรณานุสติไหมของพวกเราเนี่ยอยู่ที่นี่มีใครเจริญมรณานุสติบ้างยกมือให้ดูหน่อยโหว่างเปล่าเอ้ยมีคุณหมออยู่คนหนึ่งนึกว่าว่างคือว่างนี่แปลว่าไม่มีใช่ไหมคนเนี่ยมีอยู่แต่คนเจริญมรณานุสติไม่มีเขาว่างั้นเรียกว่าแปลว่าว่างว่างนี่ไม่ใช่แปลว่าศูนย์นะคือไม่ใช่แปลว่าเลขศูนย์ไม่มีอะไรเลยคำว่าว่างตรงนี้หมายความว่าไม่มีใครเจริญเลยแต่มีคุณหมอเจริญบ้างก็ยังดีละจะได้เห็นอันนี้สองข้อสูตรนี้ว่ายังลงสู่อมตะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่านะที่จริงเจริญมรณานุสติก็คือเจริญความคิดนั่นแหละคิดเอาอะเรื่องนี้นะสตินี้เกิดร่วมกับจิตไหมก็เกิดร่วมกับจิตบางแห่งก็ยกจิตขึ้นเป็นประธานขอให้รู้เถอะว่าจิตนั้นก็เกิดร่วมกับสติมหากุศลเนี่ยก็คือจิตใช่ไหมมีเจตสิกประกอบเจตสิกที่เกิดร่วมกับมหากุศลก็เช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิหรือปัญญาหรือว่าศรัทธาหิริโอตัปปะอโลภาอโทสะตัตระมัชฌตตาพวกนี้ก็เป็นกุศลแต่กุศลเหล่านี้ก็เกิดร่วมกับจิตบางอย่างก็ยกเอาจิตขึ้นเป็นประธานก็ขอให้รู้เถอะว่านั่นก็หมายถึงมหากุศลเราไม่ใช้คำว่าสติก็ได้ใช้คำว่าวิริยะก็ได้ใช้คำว่าหิริโอตัปปะก็ได้แต่ตรงนี้ยกคำว่ามรณสติคือระลึกถึงความตายคือท่านบอกว่าข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอบางคนเนี่ยนับว่าโอ้โหฉันเนี่ยจะตายอีกอายุ80ตายอย่างเงี้ยไล่วันเดือนปีโอ้อีกเท่านั้นปีอีกจะถึง80อันนั้นเขาบอกว่าโอ้โหห่างไปเหลือเกินอย่างนั้นสมมติของอาตมาอีก50ปีตายอย่างเงี้ยโอ้ห่างไม่รู้จะตายพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันก็ต้องเจริญว่าโอ้หนอเราอาจจะพึงมีชีวิตอยู่แค่วันนี้กับคืนนี้เท่านั้นสมมติว่าเช้านี้เราจะต้องตายแล้วเนี่ยเวลาของเราเหลืออีกแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงเมื่อเวลาของเราเหลือน้อยขนาดนี้เราต้องสำเนียกใส่ใจในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคให้มากเวลามันน้อยอ่ะนั่นแหละก็บอกว่าคนที่มีเวลาน้อยกิจใดที่จะต้องรีบทำก็ควรที่จะทำกิจนั้นให้เร็วเหมือนกับเราเข้าไปในตลาดใช่ไหมไม่มีที่จอดรถหรือว่ามีที่จอดรถแค่10นาทีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของเราต้องซื้ออย่างไรต้องรีบซื้อนะไม่งั้นเสียค่าปรับอันชีวิตของเราก็ลักษณะเดียวกันชีวิตของเรามีน้อยมีสั้นมีนิดหน่อยอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ต้องรีบเจริญรีบพอกพูนรีบปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นภิกษุรูปนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลอีกรูปหนึ่งนะภิกษุรูปที่สองท่านก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันนึงเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลองค์ก่อนบอกโอ้โหอยู่24ชั่วโมงเลยอ่ะข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่24ชั่วโมงรูปที่2บอกมีชีวิตอยู่แค่12ชั่วโมงไงอยู่แค่วันเดียวอ่ะคือหมายความว่าแค่ตอนกลางวันใช่มั้ยองค์ก่อนบอกทั้งวันทั้งคืนด้วยองค์นี้เนี่ยโอ้โหเจ๋งขึ้นมาอีกหน่อยนึงของเราบางที3วันคิดครั้งนึงอ่ะนะห่างกับท่านเยอะเหลือเกินไงแต่โยมผู้การธงชัยเล่าให้ฟังว่าบอกผมเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งแล้วนะมาใกล้แล้วนะผู้การธงชัยเล่าให้ฟังอย่างนั้นเจริญมรณานุสติจะเจริญมากกว่ากรรมฐานอื่นนะรองจากเมตตาว่างั้นอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติพระผู้มีพระภาคถามว่าดูก่อนภิกษุเธอเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลโอ้องค์นี้เจ๋งขึ้นมาอีกนะกระชั้นเข้ามื้อเดียวอ่ะมื้อหนึ่งเนี่ยทานข้าวกี่นาทียอมถ้าพูดคุยกันหน่อยก็ประมาณสักถึงชั่วโมงไหมถ้าโอ้โหทั้งทานทั้งคุยทั้งอะไรก็ชั่วโมงเดียวเนาะแต่ถ้าทานแบบไม่พูดไม่คุยตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงเอาจังเลยก็ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนั่นแหละถ้าหากว่ามื้อเดียวมื้อเดียวส่วนใหญ่บางแห่งก็ประมาณ45นาทีก็คือไม่เคี้ยวรีบร้อนนักเคี้ยวสมมติว่า1คำเนี่ยเคี้ยวประมาณ 4-50 ครั้งอย่างเงี้ยก็เคี้ยวจนละเอียดแล้วก็กลืนก็ย่อยตั้งแต่ปากแล้วก็เคี้ยวลักษณะนี้บางคนก็ประมาณ45นาทีก็มีชีวิตอยู่แค่ประมาณนี้แหละบางคนก็เร็วๆหน่อยนะก็ประมาณสัก15นาทีนี้ก็เรียบร้อยแล้ว พระผู้มีอีกรูปหนึ่งก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่เคี้ยวคำข้าว4คำกลืนกินเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลโอ้อีก4คำเราจะตายแล้วนะเนี่ยใช่ไหมถ้ารู้อีก4คำจะตายเนี่ยเราจะคิดยังไงดีนะถ้าหากว่าเป็นพวกเรานะสมมติถ้าเราคิดตามท่านอ่ะนะเออพระรูปนี้ท่านเจริญมรณสติว่าอีก4คำข้าวท่านจะจุติแล้วอ่ะท่านจะตายแล้วเนี่ยถ้าเป็นเราเหมือนท่านนี่เราจะคิดถึงอะไรก่อนหยุดทานข้าวหยุดทานข้าวเหรอเอาจะตายแล้วจะทำทานทำอะไรแล้วจะไปทำอะไรอ่ะ ไปทำอะไรอ๋อนั่งพุทโธพุทโธพุทโธอะไรเรียกชื่อพระพุทธเจ้าใหญ่เลยนั่นแหละนั่งเรียกชื่อพระพุทธเจ้าใหญ่เลยนั่นแหละนั่นแหละ งี้ก็แสดงว่าเต็มทีเหมือนกันนะเนาะแสดงที่จะใส่ใจในเรื่องรูปนามขันธ์ห้าพิจารณาเรื่องปากเรื่องลิ้นเรื่องรสชิวหาวิญญาณผัสสะเวทนาวิตกวิจารก็ยังชั่วหน่อยนะก็พิจารณาตรงนั้นแหละจะต้องไปสาวออกไปที่ไหนอีกใช่ไหมอ้าวก็ธรรมะอยู่กับลิ้นก็มีอ่ะจะไปที่ไหนอ่ะใช่ไหมมีลิ้นใช่ไหมมีลิ้นขณะที่ทานสี่คำข้าวอ่ะมีลิ้นมีรสมีชิวหาวิญญาณมีชิวหาสัมผัสมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีวิตกมีวิจารมีตัณหาเกิดขึ้นในขณะนั้นเราไม่พิจารณาตรงนั้นเลยจะไปที่ไหนอีกไฟไหม้ศีรษะตรงนั้นจะไปดับที่ไหนใช่ไหมก็พิจารณาตรงนั้นแหละนะลองทบทวนดูเอ๊ที่เรียนมาเนี่ยเอาไปใช้ได้เท่าไหร่นะสอบตกตั้งแต่ต้นเลยภิกษุรูปหนึ่งก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราพึงทำกิจให้มากหนอโอ้มีชีวิตอยู่อีกแค่คำเดียวอ่ะนะกลืนปุ๊บจะจุติแล้วเนี่ยจะทำกิจยังไงอ่ะที่มันจะจุติแล้วอ่ะอีกคำเดียวเนี่ยจะตายเนี่ยจะคิดถึงอะไรอ่ะนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอ องค์นี้เจ๋งแล้วใช่ไหมแค่หายใจเข้าหายใจออกก็บอกว่าทำกิจจะไปทำอะไรใช่ไหมคนกำลังหายใจเนี่ยไปทำอะไรถ้าคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของขันธ์ห้าของอายตนะของธาตุก็สามารถที่จะพิจารณาตรงนั้นได้เลยใช่ไหมก็เวลามันเหลือสั้นๆจะไปทำอะไรสั่งเสียลูกหลานทำพินัยกรรมน่ะโอ้ยไกลไปนั่นแหละห่วงแสดงว่าห่วงในกามคุณ5เมื่อเช้าบอกว่าคนที่กลัวตายนี่คือคนอย่างไรคนที่กลัวตายนี่ก็คือคนที่ยึดติดใน1ติดในกามคุณ5ยึดติดมากพอนึกถึงความตายหรือจะตายเข้าก็สะดุ้งกลัวโอ้ยเราจะต้องจากของรักแล้วหนออย่างเงี้ยนี่ใน1อีซออี1ก็บอกว่าผู้ที่ยังติดในกายยึดติดในโอ้เราก็ยังงามยังสดใสอยู่เลยจะตายแล้วเหรอเนี่ยก็เสียดายอย่างนี้เขาเรียกว่าเหตุที่ทำให้กลัวต่อความตายต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือคนยังไงอยู่เมื่อกันคนที่ไม่ได้ทำบุญทำคุณงามความดีก่อกรรมทำชั่วเอาไว้เยอะก็บอกว่าตายแล้วคนทำชั่วต้องตกนรกแง่ๆเลยเรานี่ทำแต่บาปแต่กรรมไว้ถ้านรกมันมีก็เรานี่แหละไปใครจะไปใช่ไหมก็เหมือนกับคุกอ่ะคุกเขาไว้ใส่ใครอ่ะก็ใส่คนชั่วแบบเรานี่แหละคล้ายๆแบบนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นบอกว่าโอ้โหคนลักษณะนี้ก็ทำให้กลัวต่อความตายและก็คนประเภทที่4ที่กลัวต่อความตายก็คือคนที่สงสัยในพระสัทธรรมมีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในสิกขาในศีลในสมาธิในปัญญาสงสัยในเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตสงสัยในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตสงสัยในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตและอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรมสงสัยไปหมดไม่รู้แจ้งในพระสัจธรรมสงสัยบางองค์ถ้าเป็นพระนะเอ๊ะวินัยนี่เราเป็นอาบัติหรือไม่เป็นนะเอ๊ะจะตายอยู่แล้วเนี่ยยังคล้ายๆว่ายังไม่อยากตายเดี๋ยวปรงอาบัติก่อนอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้เค้าเรียกว่าทำให้กลัวต่อความตายอ่ะสรุป4อย่างนะคนที่กลัวต่อความตายก็คือติด1ติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเค้าเรียกว่าติดในกาม2ติดในกายรูปร่างกายของตัวเอง3คือทำบาปไว้เยอะอ่ะสุดท้ายสงสัย พวกนี้ทำให้กลัวตายคนที่ตรงกันข้ามก็จะไม่กลัวตายภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ได้กล่าวไปว่ามีชีวิตอยู่แค่ชั่วลมหายใจเข้าหายใจออกผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจริญสติปัฏฐานมีความเข้าใจในเรื่องการพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะมีความเข้าใจในเรื่องการเจริญสัมปชัญญะมีความเข้าใจในเรื่องของการเจริญปริญญาสามารถที่จะพิจารณาญาตปริญญาเป็นต้นตรงนั้นได้เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราพึงทำกิจให้มากหนอก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตแม้มื้อหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอและภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวคำข้าวสี่คำกลืนกินเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทเจริญมรณสติยังสรุปแล้วที่ว่าไปเนี่ยประมาทนะก็คืออุตส่าห์คิดวันเราจะตายแค่วันนี้เราตายวันนี้ตายอาหารมื้อนี้ตายอีก4คำข้าวพระองค์บอกว่าโอ้โหยังประมาทอยู่นะประมาทที่จะเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเนี่ยช้าใช่มั้ยบอกโอ้โหเธอเนี่ยช้าไปว่างั้นส่วนภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวคำข้าวคำหนึ่งกลืนกินเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอและภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างแรงกล้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเนี่ยนะพระองค์บอกให้ศึกษาเลยนะคำว่าศึกษาหรือสิกขาเป็นชื่อของ1อธิศีลสิกขา2อธิจิตตสิกขา3อธิปัญญาตสิกขาพระองค์บอกว่าเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทจักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายอย่างแรงกล้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละนะพระที่สมัยก่อนมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ให้ประมาทแม้แต่อยู่ใกล้พระองค์ก็ไม่ใช่จะปล่อยตัวปล่อยใจไหลไปตามบาปอกุศลแต่ในขณะเดียวกันท่านพิจารณาถึงว่าชีวิตตรูปชีวิตนามหรือว่าวิบากและกรรมชรูปของท่านไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้นานใช่ไหมความตายก็คือความหมดไปความสิ้นไปความดับไปแห่งวิบากและกรรมชรูปถ้าหากว่ากรรมชรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเสียหายไปเขาเรียกว่าคนป่วยคนไม่สบายใช่ไหมกรรมชรูปส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหายชำรุดต้องซ่อมแซมก็ต้องเข้าอู่แล้วซ่อมกรรมชรูปพวกนี้เรียกว่าคนป่วยนะแต่ถ้าหากว่ากรรมชรูปเจ๊งเลยหวบไปเลยอันนี้เรียกว่าจุติแล้วดับแล้วจุติจิตเกิดขึ้นจุติจิตก็คือวิบากจิตนั่นแหละเป็นจิตชนิดวิบากอันถ้าหากว่าผู้ที่สำเนียกใส่ใจในวิบากกรรมชรูปมากๆก็จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาควิบากกรรมชรูปนั้นบางพวกบางลัทธิสอนว่าเมื่อหมดแล้วจบกันเลยถ้าวิบากกรรมชรูปมันดับไปเลยอ่ะถ้าอย่างนี้ชื่อว่าเข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกไหมบอกกรรมชรูปนี่ไม่มีหมดแล้วหมดเลยถ้าอย่างนี้เป็นทิฏฐิใช่ไหมเป็นทิฏฐิประเภท อุเฉททิฏฐิบางคนบอกวิบากกรรมรูปเหล่านี้จิตถาวรมั่นคงตั้งมั่นดุจเสาระเนียดอันนี้เป็นสัสสตทิฏฐิเอาแล้วคนที่เข้าใจถูกเข้าใจยังไงถ้าเข้าใจถูกต้องเข้าใจยังไงเราเรียนเรื่องปัจจัยใช่ไหมใช่ไหมวิบากและกรรมรูปเหล่านี้จะมีก็เพราะมีปัจจัยถ้าวิบากกรรมรูปเหล่านี้จะไม่มีก็เพราะไม่มีปัจจัยเมื่อกี้บอกว่าชีวิตเนี่ยชีวิตนี้ตั้งอยู่ด้วยอะไรบ้างโยมปัจจัยที่จะทำให้มีชีวิตอยู่ได้หนึ่งทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าชีวิตรูปเลยเหตุที่ทำให้ชีวิตรูปตั้งมั่นอยู่ได้ชีวิตรูปเป็นรูปธรรมถ้าหากว่าเป็นปัจจยุบันธรรมเนี่ยปัจจัยของชีวิตรูปคืออะไรก็คือมหาภูตรูป4ประการมหาภูตรูป4เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตรูปถ้าหากว่ามหาภูตรูป4มันมีปัญหานะเช่น1 2 3 4ปฐวีอาโปเตโชวาโยนะมหาภูตรูปนี้นะถ้าปฐวีธาตุมันมีกำลังมากมันเป็นยังไงแข็งกระด้างเลยใช่ไหมมหาภูตรูป4คือปฐวีถ้ามันมีกำลังแข็งแรงมากมันแข็งกระด้างไอ้ชีวิตนี้เป็นรูปชนิดเป็นรูปประเภทอุปาทายรูปเมื่อชีวิตรูปเป็นอุปาทายรูปก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาคือมหาภูตรูปซึ่งมหาภูตรูปเป็นใหญ่เป็นประธานของอุปาทายรูปถ้าหากว่าปฐวีธาตุในกายนี้เช่นกระดูกแข็งกระด้างเลยเงี้ยเอ็นแข็งกระด้างอย่างเงี้ยเลือดไม่ใช่เนื้อกล้ามเนื้อแข็งกระด้างเงี้ยไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ขยับตัวไม่ได้อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นอัมพาตไปเลยนะมันแข็งทื่ออย่างนั้นแหละยกไม่ขึ้นเลยอ่ะต้องคล้ายๆจะยกมือต้องให้คนมายกให้เงี้ยไม่มีกำลังที่จะยกได้มันแข็งทื่ออย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าปฐวีธาตุมีปัญหาเมื่อปฐวีธาตุมีปัญหาชีวิตก็ไม่สามารถที่จะทรงอยู่ต่อไปได้2ถ้าอาโปธาตุมีปัญหาถ้าอาโปธาตุมีปัญหาปั๊บชีวิตก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ปฐวีธาตุในร่างกายของเรามี20อาโปธาตุมี12อาโปธาตุในร่างกายของเรามีปัญหาร่างกายของเราหรือชีวิตก็ไม่สามารถที่จะเป็นต่อไปได้เช่นเลือดมีปัญหาก็เสร็จเหมือนกันหรือว่าอะไรอีกน้ำไขข้อมีปัญหาไขสันหลังมีปัญหานี่ก็เตรียมได้แล้วใช่ไหมถ้าหากว่าพวกธาตุน้ำเหล่านั้นเนี่ยเกิดวิบัติแปรปรวนหรือธาตุน้ำในกายมากเกินไปก็ทำให้กายเนี่ยเน่าเปื่อยไปเลยและต่อไปอีกก็คือเตโชธาตุนะเตโชธาตุก็คือเช่นใครยืนให้อ่ะอ๋อ ระดับความสูงเท่ากันนะ นั่นนะงั้นถ้าหากว่าเตโชธาตุคือความร้อนในร่างกายเนี่ยมากไปนะถ้าความร้อนมากไปจะทำให้โหไข้ขึ้นเลยนะถ้าไข้ขึ้นมากๆมากๆมากๆเนี่ยความร้อนมากๆขึ้นเนี่ยช็อกเลยนะชีวิตรูปก็ดับเหมือนกันความร้อนมากเครื่องน็อกเลยนั่นแหละร่างกายของเรานะพระพุทธเจ้านี่อุปมาเหมือนกับสรีระยนต์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสรีระยนต์อันประกอบด้วยจักร4ทวาร9ของเธอยังเป็นไปได้หรือใช่มั้ยพระองค์ก็บอกว่ากายนี้ก็เหมือนกับเครื่องยนต์นั่นแหละมีจักร4จักร4ก็คืออิริยาบถ4มีทวาร9ก็คือตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนักทวารเบาเรียกว่ามีทวาร9จตุจักกังนวทวารังว่างั้นยังเป็นไปได้หรือถามว่าไอ้ที่ยืนเดินนั่งนอนก็ปาเป็นไปตามอำนาจของวาโยธาตุวาโยธาตุนะถ้าหากว่ามันมีการขยับเคลื่อนไหวที่ทำให้การยืนการเดินการนั่งการนอน ถ้าหากว่าวาโยธาตุมีปัญหาเนี่ยมันทรงตัวอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะล้มแผลไปเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเตโชธาตุมีอยู่4อย่างด้วยกันก็วาโยธาตุมีอยู่6อย่างอันชีวิตในส่วนหนึ่งก็แล้วแต่วาโยธาตุด้วยเหมือนกันเมื่อคืนท่านไปติดล้มตัวลองแผลลุกขึ้นไม่ได้นะมันสั่นลิ้นๆขึ้นมาโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเมื่อคืนนั่นนี่มันจะจุติอะไรง่ายขนาดนั้นก็เอียงตัวล้มลงไปนะลุกขึ้นผิดท่ากันนะเนี่ยโอ้โหสั่นเหมือนกันโอ้บอกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นไปแล้วแต่มหาภูตรูปนั่นแหละเห็นว่าโอ้ชีวิตเนี่ยมันเป็นของน้อยมากนั่นแหละอยู่ด้วยปัจจัยอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือมหาภูตรูป4ปัจจัยส่วนหนึ่งของชีวิตคืออะไรมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยแก่ชีวิตรูปด้วยปัจจัยอะไรกะปัจจัยอะไร1สหชาตปัจจัย2สหชาตนิสยปัจจัย3สหชาตติปัจจัย4สหชาตอวิคตปัจจัยนั่นนะอย่าคิดว่าไม่เรียนปัจจัยนะยังอยู่ในปัจจัยอยู่เลยยังไม่บอกชื่อเท่านั้นเองนะสรุปแล้วว่ามันเป็นอยู่ในสหชาตชาติใหญ่เป็นปัจจัยโดยสหชาตชาติใหญ่เป็นปัจจัยแล้วต่อไปอีกนะชีวิตนี้เนื่องด้วยอาหารชีวิตนี้เนื่องด้วยอาหารใช่ไหมถ้าหากว่าขาดอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตก็หมดไปนั่นแหละเอานะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ชีวิตด้วยปัจจัยอะไรนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อน1สหชาตะ2สหชาตะนิสยะ3สหชาตัตถิ4สหชาตะอวิคตะถ้าหากว่าปัจจัย4ตัวนี้ไม่มีคุณภาพจริงๆอ่ะชีวิตรูปก็แจ้งด้วยแล้วก็แสดงว่าปฐวีธาตุ4ตัวเนี่ยที่เป็นปัจจัยแก่ชีวิตรูปปฐวีธาตุนี้มาจากปัจจัยอะไรนะเอาใหม่ปฐวีคืออาโปปฐวีเตโชวาโยเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ชีวิตรูปแล้วปฐวีมหาภูตรูป4เหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นปัจจัยเอานะใหญ่ๆเลย4ตัวนี้ก็มาจากปัจจัยเหมือนกันมาจากนานักขะคณิกกรรมปัจจัยก็คือมาจากกรรมนั่นเองนั่นแหละทีนี้มหาภูตรูปแต่ละตัวนี่มันก็เอาความมั่นคงกับมันตัวเองไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันยังมาจากกรรมในอดีตอีกแขวนไว้ตรงไหนอะกรรมอะใช่ไหมแล้วเรารู้หรือว่าทำบุญไว้ตั้งมากมายมหาศาลจะมีอายุได้หมื่นปีใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนาะไม่กี่ปีหรอกถ้าบอกว่าจะให้อายุหมื่นปีเอาไหมไม่เอาอะนะจะเอาเท่าไหร่อีก10ปีเอาไหมไม่แน่นะบอกอีก10ปีนี้จะคิดไม่แน่นะแต่ไม่รู้จะจุติเย็นนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งแม้แต่ปฐวีเหล่านี้ก็มาจากกรรมนานักขะคณิกะกรรมปัจจัยแล้วอีกส่วนหนึ่งชีวิตรูปอันนี้เนี่ยมาจากอาหารเมื่ออาหารเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ชีวิตรูปด้วยเป็นปัจจัยแก่ปฐวีธาตุด้วยแสดงรวมๆว่านี่คือในกราบเดียวกันนะสรุปก็คืออยู่ในกราบเดียวกันนั่นเองอาหารนี้เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปด้วยอำนาจรูปอาหารปัจจัยอาหารนี้เป็นปัจจัยแก่ชีวิตรูปด้วยรูปอาหารปัจจัยได้3ปัจจัยคือ1รูปอาหาร สองรูปอาหารัตถิสามรูปอาหารอวิคตะถามว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าบ่งถึงว่าในกราบเดียวกันนั่นแหละอยู่ในกราบเดียวกันเท่านั้นเองนะว่าชีวิตรูปนี่เนื่องด้วยอาหารชรูปแล้วต่อไปอีกชีวิตรูปเหล่านี้เนื่องด้วยอะไรอีกเนื่องด้วยอุตุชรูปเนื่องด้วยจิตตชรูปนะเอาใหม่นะชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจลมหายใจนี้ถือว่าเป็นรูปชนิดไหนลมหายใจนั้นเป็นจิตตชรูปจิตตชรูปนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยแต่ชีวิตรูปนะถือว่าเป็นปัจจัยด้วยแต่เป็นปัจจัยประเภทอุปถัมภ์นั่นแหละก็คือออกซิเจนเป็นปัจจัยแก่ร่างกายไหมเป็นปัจจัยอะไรนั่นนะนั่นแหละปัจจัย24สิเอาปัจจัย24มาสงเคราะห์ว่าโดยปัจจัยอะไรก็คือตรงๆเลยไม่มีนะใน24จะมีเฉพาะปกตูแบบรูปเป็นปัจจัยแก่รูปนะงั้นชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นปกตูปนิสยปัจจัยโดยสุตันตนัยจะเป็นได้ลักษณะถือว่าลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตรูปมากถ้าหากว่าลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกไม่มีจุติจิตก็พร้อมที่จะเกิดได้แล้วชีวิตรูปนี้เนี่ยเหลืออีกหนึ่งอย่างอะไรที่เป็นปัจจัยแก่ชีวิตรูปอะไรอีกอย่างหนึ่งกรรมนี่มาแล้วมาจากอะไรอุตุใช่ไหมอ้าวในตัวนี้ก็อุตุแล้วอ่ะเตโชก็อุตุแล้วอ่ะนะอุตุภายนอกอาจจะใช่ทีนี้ก็มาจากจิตนะจิตนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่ชีวิตรูปเหล่านี้ด้วยอำนาจปัจฉาชาตปัจจัยนะจิตนี้เป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปด้วยอำนาจปัจฉาชาตปัจจัยปัจฉาแปลว่าภายหลังจิตที่เกิดภายหลังเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกรรมชรูปมากถ้าหากว่าจิตผู้ใดท้อแท้ห่อเหี่ยวนะชีวิตรูปเดี๋ยวก็เหี่ยวไปด้วยเสื่อมโทรมไปด้วยสมมุติถ้าหากว่าคนไข้ที่มีกำลังใจดีกับคนไข้ไม่มีกำลังใจเนี่ยแตกต่างกันไหมสุขภาพเนี่ยแตกต่างกันมากถือว่ากรรมชรูปจริงอยู่กรรมชรูปเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากกรรมชีวิตรูปเกิดจากกรรมแต่ถ้าหากว่าชีวิตรูปนั้นน่ะจิตที่เกิดหลังๆเป็นจิตที่ไม่มีคุณภาพเป็นจิตที่ท้อแท้ท้อถอยห่อเหี่ยวเนี่ยไม่นานชีวิตรูปเดี๋ยวก็เจ๊งนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัจฉาชาตปัจจัยจึงมีความสำคัญมากต่อชีวิตของเราเพราะว่าถ้าจิตนี้ไม่มีกำลังจิตนี้มีกำลังอ่อนรูปก็เป็นรูปที่ไม่ได้ปัจจัยที่ดีอุปถัมภ์มันเหมือนกับต้นไม้ที่งอกขึ้นมาแล้วใช่ไหมน้ำที่ไปหล่อเลี้ยงอ่ะน้ำมันน้อยอ่ะพอน้ำมันน้อยปั๊บต้นไม้มันก็ชักเหี่ยวไปเรื่อยจิตมีคุณภาพน้อยเท่าไหร่กรรมชรูปก็จะอ่อนกำลังไปเท่านั้นแหละอ่อนกำลังมากพอกรรมชรูปอ่อนกำลังลงมันก็เป็นปัจจัยให้กรรมชรูปที่เกิดหลังๆไปอีกลดคุณภาพไปอีกจิตก็จะยิ่งชีวิตรูปก็ไปเป็นปัจจัยให้แก่จิตโดยปกตูปนิสยปัจจัยให้แก่จิตจิตก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเข้าไม่นานคนท้อแท้สิ้นหวังไม่นานก็จุติง่ายเหมือนกันนั่นแหละเพราะปัจฉาชาตปัจจัยไม่ดีเพราะนั้นแล้วแต่จิตนะถ้าจิตดีรูปเหล่านี้ก็สามารถที่จะอยู่ได้อีกนานโขเหมือนกันถ้าจิตไม่ดีรูปก็อยู่ได้ไม่นานแต่จิตเป็นปัจจัยแก่ชีวิตรูปได้3ปัจจัยคือปัจฉาชาตะปัจฉาชาตะ ขียนชาตะไม่ถูกเลยยอมไหมมันจะมรณะปัจฉาชาตะปัจจัยปัจฉาชาตถิเนาะปัจฉาชาตะอวิคตะก็คือเห็นคำว่าชาตะเห็นคำว่าชาตะกับมรณะนั้นนึกถึงวัดนะวัดมันจะมีไปข้างๆรั้ววัดใช่ไหมก็จะมีกำแพงนายโกชาตะเมื่อพศมรณะเมื่อเห็นคำว่าชาตะชาตะก็นึกถึงกำแพงวัดใช่แต่ว่าถือว่าเป็นวิปยุตด้วยเนาะเป็นปัจฉาชาตะวิปยุตก็คือแสดงว่าจิตกับรูปนั้นไม่ได้ประกอบกันชีวิตจิตเป็นนามชีวิตเป็นรูปอันนี้นะชีวิตรูปเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยนะที่จะเป็นไปอยู่ได้ก็อาศัยปัจจัยเหล่านี้ปัจจัยเหล่านี้ที่ถือว่าช่วยเกื้อกูลแก่กันถ้าปัจจัยเหล่านี้หมดไปชีวิตก็ไม่สามารถอยู่ได้หรืออย่างมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยทำไมจึงอายุสั้นเป็นต้นชีวิตรูปไม่สามารถอยู่ได้หลายร้อยปีเพราะคุณภาพของมหาภูตรูปน้อยมากคุณภาพของอาหารชรูปก็น้อยใช่ไหมข้าวสมัยก่อนยมผู้การเล่าให้ฟังว่าหอมสมัยนี้หมดหอมไปไหนแล้วไม่รู้นั่นแหละคือคุณภาพของอาหารก็ลดลงไปเรื่อยๆๆๆคุณภาพของจิตก็ไม่มีกำลังมากนักคุณภาพของลมหายใจก็ชักไม่ดีแล้วใช่ไหมต้องใช้ออกซิเจนแล้ว กลับบ้านนะถ้าบางบ้านนะถ้าบางประเทศก็มีก็ไปถึงก็ไปนอนเสียบสายออกซิเจนเข้าไปแทนนะคุณภาพของลมหายใจก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีคุณภาพของจิตก็เป็นจิตที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะซะส่วนใหญ่เป็นจิตที่ไม่มีคุณภาพแล้วกรรมที่ทำไว้ในอดีตก็กรรมที่คุณภาพไม่มากนักจึงส่งมาเกิดในยุคนี้นะมหาภูตรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็คุณภาพมันน้อยอ่ะแล้วมันจะไม่อายุสั้นได้ยังไงเนาะนี่ลักษณะเป็นการพิจารณาปัจจัยโดยชาติต่างๆนั่นแหละในยกเอาชีวิตรูปขึ้นมาวิเคราะห์ที่สำคัญมากต่ออาหารชรูปด้วยอำนาจรูปอาหารปัจจัยด้วยอำนาจรูปอาหารปัจจัยรูปอาหารัตถิรูปอาหารอวิคตะตัวนี้นะเพราะชีวิตนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่ออาหารและก็ชีวิตก็เป็นปัจจัยแก่รูปในกราบเดียวกันเว้นตัวเองเนี่ยนะด้วยสามปัจจัยแต่เรายกตัวอย่างว่าชีวิตเนี่ยเป็นปัจจัยต่ออาหารชีวิตนี้เป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปได้สามปัจจัยนะในกรรมชกราบก็คือรูปอาหารรูปอาหารรูปอาหารถิรูปอาหารอวิคตะปัจจัยนะในที่เดียวกันเจนพานบ่งถึงความเป็นปัจจุบันนั่นเองในกราบเดียวกันในกราบเดียวกันเลยอาหารบวกอัตถิอาหารัตถิอ่างตัวนั้นไม่มีความหมายนั่นแหละก็คือพอสองคำมาก็มาสนธิกันเจริญพรมันก็คือบ่งถึงว่าอัตถิกับวิคตะนั้นน่ะนี่มันกราบเดียวกันใช่ไหมถ้ากราบเดียวกันมันก็ต้องมีอยู่จะต้องเรียกว่ามาด้วยกันอ่ะแล้วก็ไปด้วยกันคล้ายๆกับแขนกับเท้าอย่างเงี้ยก็ไปด้วยกันมาด้วยกันสมมุติถ้าหากว่าเท้าเป็นปัจจัยแก่แขนน่ะแต่มันก็ไปด้วยกันนะแต่ว่าถือว่าเท้าเนี่ยเป็นปัจจัยให้ไปได้นะแขนเนี่ยเดินไม่ได้แต่ก็อาศัยเท้าเป็นไปเท้าก็เป็นปัจจัยแต่ทั้งเท้าทั้งแขนก็ไปด้วยกันนั่นแหละนะไม่ได้ไปแต่แขนขาเท้าหรือไปแต่ขาแขนไม่ไปอย่างเงี้ยยุ่งกันนะชีวิตอายุไออุ่นวิญญาณยังไม่ปราดไปสัตว์ทั้งหลายก็ยังชื่อว่ายังไม่ตายตราบนั้นใช่ไหมชีวิตก็ตัวนี้ไงชีวิตรูปใช่ไหม ชีวิตอายุก็คือเป็นช่วงของชีวิตนั่นเองไออุ่นก็คืออุตุชรูปเจนพานวิญญาณก็คือจิตถ้ายังมีจิตยังมีอายุยังมีไออุ่นยังมีวิญญาณนะจิตกับวิญญาณก็อันเดียวกันถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ตายนั่นแหละเพราะชีวิตสามอย่างตัวนี้บ่งบอกถึงความเป็นผู้ที่ยังไม่ตายนั่นแหละแต่ก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันด้วยลักษณะนี้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยจิตเนี่ยถือว่าเป็นปัจฉาชาตปัจจัยให้กรรมชรูปเพราะจิตในชาตินี้ไม่ได้เป็นตัวให้กรรมชรูปเกิดใช่ไหมไม่ใช่เป็นตัวให้กรรมชรูปเกิดแต่เป็นตัวที่ไปคอยอุปถัมภ์กรรมชรูปให้กรรมชรูปนั้นน่ะมีคุณภาพอยู่ต่อไปทำให้กรรมชรูปอยู่อีกนานอ่ะอย่าเพิ่งตายเลยนะเหมือนกันอยู่ต่อไปนั่นแหละเพื่อที่จะเป็นบางอย่างจิตเหล่านี้เนี่ยไปเป็นปัจจัยให้รูปไปเป็นปัจจัยให้แก่รูปไปเป็นปัจจัยให้กับจิตอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นปัจจัยวนกันอยู่ไม่รู้ว่าจนมีชีวิตอยู่ได้อ่ะจนไม่ตายอ่ะแล้วก็มันน่าอัศจรรย์นะถ้าเราเรียนเรื่องปัจจัยมากๆขึ้นจะเห็นว่าเนี่ยมันน่าตายจริงๆเลยนะแต่มันไม่ตายได้มันน่าอัศจรรย์เหมือนกันเพราะถ้าปัจจัยแต่ละอย่างมีปัญหาเข้าแย่เลยนะมาพุทธรูปมีปัญหาชีวิตก็กระพ่องกระแพ่งแล้วถ้ารูปอาหารมีปัญหาก็มีปัญหาอีกชีวิตรูปมีปัญหาไอ้ที่เหลือก็จะมีปัญหาอีกมันด้วยปัจจัยตั้งเยอะแยะมากมายอันพระพุทธเจ้าจึงว่ายังไงก็ตายแน่ชาไอ้คำว่าชาติธรรมโตชราติธรรมโตมรณะธรรมโตมีความตายเป็นธรรมโตธรรมโตแปลว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดานะก็บอกว่าถึงแม่จะหวังดีต่อลูกขนาดไหนเขาบอกว่าลูกอย่าตายเธอเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้สมณะหรือพราหมณ์เทวดาที่ไหนจะมาอ้อนวอนแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่นะมีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าเจ็บนะมีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายนะเป็นไปไม่ได้อย่างมากก็หาปัจจัยมาอุปถัมภ์แวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเพียงที่จะให้ทรงอยู่ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไงก็สุดแน่นั่นเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายหรือจุติเป็นที่สุดรอบแต่สุดเฉพาะชาตินี้นะชาติใหม่ว่าอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดมาก็ทำกรรมอีกแล้วใช่ไหมถ้าหากว่าอ้าวตายแล้วมันหมดไปเลยอ้าวแล้วบุญบาปไปแขวนไว้ตรงไหนอ่ะอุตส่าห์ทำบุญไว้ตั้งเยอะนะบาปอีกตั้งหากจะเอาไปไว้ที่ไหนจะเก็บไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นบุญบาปเนี่ยไม่ปล่อยเราหรอกทำไมบุญบาปเหล่านั้นจึงให้ผลได้เพราะอะไรเพราะอะไรก็ไอ้บุญบาปกับเจตนาอยู่แล้วล่ะอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญให้ไปมีแบบนี้ใหม่ในภพต่อไปแน่คุณมนชูนี่ชักแจ๋วและแสดงว่าซึ้งอริยสัจมากขึ้นนะปัจจัยของทุกขสัจก็คือสมุทัยสัจสมุทัยสัจก็คือตัณหาเอาตัวเดียวมาก่อนนะตัณหาเป็นเหมือนกับแม่อะไรอีกอวิชชาอุปาทานอันนี้แหละเหมือนแม่เลยแล้วพ่อกรรมพี่เลี้ยงอ่ะอาหารโอ้อย่างเงี้ยอยู่อีกนานวัตตะยาว นั่นแหละคิดว่ารู้อ่ะถามว่ามันรู้ในกระดานหรือรู้ในชีวิตเราเองมองเห็นในกระดานก็เขียนลูกศรเป็นวงๆเลยนึกว่ารู้เอ้าอย่างเงี้ยก็ยังดีได้บุญแล้วล่ะนะแต่ได้บุญแล้วยังเอาไปใช้ไม่ได้ก็เอาก็ไม่เป็นไรนานๆเข้าไม่แน่นะเอาไปผางเลยก็ได้นะแต่ไม่เคยเอาไปสงเคราะห์เลยก็แหมอีกนานอย่างนั้นเถอะไม่เป็นไรศึกษาเข้าใจก็ได้เป็นวาสนาภาคิยะเป็นไปเพื่อส่วนบุญส่วนกุศลในอนาคตการอันยาวนานพูนในทางตานี้ในทางตาโดยในภาพแผนผังที่ให้ไปนี้ไม่ทราบว่าได้ไปทบทวนกันบ้างเนาะทบอ่ะทบแล้วว่ามันเพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมเอาไปวางโปะไว้เลยนั่นแหละถ้าหากว่าไปทบทวนบ่อยๆนะตั้งแต่ภาพอย่างทางตาเลยวิถีจิตสงเคราะห์ทางตาตั้งแต่จักขุปัญจทวาราวัชนะจิตใช่ไหมเกิดด้วยปัจจัยรวมๆอ่ะเต็มๆเลยอ่ะเท่าไหร่แต่นั้นเป็นการแสดงโดยไม่ได้แสดงโดยสิ้นเชิงก็แสดงแบบมีส่วนเหลือนั่นแหละก็คือรู้ว่าไม่ได้แสดงโดยสิ้นเชิง แต่ทีนี้ถ้าหากว่าในทั้งหมดนั้นอ่ะถ้าเรามองเป็นกลุ่มๆซะมันก็ไม่เยอะอะไรประมาณ 8-9 กลุ่มเท่านั้นเองก็บอกว่าถ้ามีแค่ 8-9 กลุ่มนี้ถือว่าเยอะไหมไม่เยอะเกิดมามีเพื่อนอยู่แค่10คนเนี่ยเยอะไหมรู้จักคนแค่10คนทั้งโลกเลยเนี่ยโอ้น้อยมากเลยนั่นแหละชั้นใดก็ดีกลุ่มธรรมะเหล่านั้นก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจพิจารณาแล้วก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดในการแบ่งปัจจัยหรือแบ่งกลุ่มธรรมะนั้นนะยังไงก็ตามต้องเอา3อย่างมาจับสูตรของเรามีอยู่ว่าวัตถุวิญญาณอารมณ์ทีนี้เรามาเอาทางกายดูบ้างลองเมื่อในภาพนั้นเอาทางตาใช่ไหมทีนี้เรามาเอาทางกายทางกายเอายังไงดีเอาท่าไหนดีเอาจับมือกันก็แล้วกันนะจับมือมาจับมือตัวเองก็แล้วกันการจับมือนั้นน่ะมีปัจจัยอย่างไรบ้างแล้วก็มาวิเคราะห์ก็คือกายกับเอาตามสูตรพระสูตรก่อนนะพระสูตรพระองค์แสดงว่าไงถ้าจับมือปุ๊บเนี่ยอาศัยกายกับโพธิภะเกิดกายะวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอันนี้นี่ทางกายนะอันนี้แบบสุตตันตนัยสำนวนพระสูตรแสดงแบบนั้นทีนี้เรามาสงข้อลงอภิธรรมนัยของเรานะในขณะที่จับมือขึ้นเราก็ต้องเอาสูตร3สูตรของเรามาตั้งนะคืออย่างหนึ่งก็คือวัตถุรวมๆเลยนะแล้วก็วิญญาณแล้วก็สุดท้ายอารมณ์ทีนี้เมื่อกี้บอกว่าจับมือกันใช่ไหมก็ต้องเอาแบบสำนวนพระสูตรก็เรียกว่าแขนจับข้างล่างก็แขนอีกเหมือนกันแขนกับแขนกระทบกันถ้าหากว่าเราถ้าเราจับมือตัวเองนะมันวิญญาณเกิดทางมือไหนกันแน่แต่ถ้าไปจับมือคนอื่นน่ะจะเป็นยังไงนะสรุปแล้วต่างคนต่างมีวิญญาณรู้อ่ะนะเห็นเพื่อนนะจับมือกันเลยอย่างเงี้ยสมมติว่าทางนี้ก็มือทางนี้ก็มือแต่ว่าที่จริงมันติดกันนะอันนี้เขียนให้แยกๆหน่อยเพื่อจะได้มีช่องว่างให้นามมาทำแต่จริงมันก็ตรงนั้นแหละแขนเนี่ยในมือของเรามีรูปกี่รูปเอาสองข้อโดยอภิธรรมในเข้าไปอีกรูปนะแบ่งออกเป็น1มีกี่กราบในแขนนะประกอบไปด้วย1ภาวะรูปภาวะรูปมี10รูปแสดงว่ามีเพศอยู่ด้วยไหมถ้าเป็นกรรมไม่ชรูปนะ2มีกายะทัศกะอีก10รูปต่อไปจิตตชรูปถ้าหากว่าไม่มีจิตตชรูปนะยกมือมาจับไม่ไหวหรอกยกไม่ไหวแสดงว่ามีจิตตชรูปจิตตชาวาโยใช่ไหมยกแขนมาจับแขนกันขึ้นนะจิตที่ทำให้เกิดการจับแขนการมีกี่อย่างใช่ไหมจับด้วยมหากุศลก็ได้จับด้วยความเป็นมิตรใช่ไหมเมตตาก็เกิดขึ้นได้แล้วต่อไปอะไรอีกอาหารชรูปใช่ไหมอาหารมีเท่าไหร่มี8จิตก็มี8อุตุมีเท่าไหร่สุดท้ายอุตุก็อีก8รูปทั้งหมดรวมเป็น44รูปชีวิตนวกะกราบไม่เอาก็ถือว่าอยู่ในกรรมชกราบอยู่แล้วชีวิตก็อยู่ในภาวะรูปอยู่ในกายนี่แสดงแบบสำนวนวิสุทธิมรรคนะเอาแบบวิสุทธิมรรคคือคัมภีร์เยอะต้องอ้างคัมภีร์หน่อยบางคัมภีร์ก็แสดงแบบมีส่วนเหลืออีกแสดงแบบย่อกว่านี้อีกเรียกว่านับแล้วไม่นับซ้ำอีกเช่นในนี้ประกอบด้วยรูปคือเอาแบบเต็มๆเอาย่อๆเลยนะก็คือมหาภูตรูป4หรืออีกในหนึ่งก็ใช้คำว่าอวินิโพครูป8ภาวะรูป1 กายประสาทรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งใช่ไหมมีอีกไหมยังมากก็ปริเฉทรูปอีกใช่ไหมปริเฉทรูปอีกหนึ่งก็เป็น12รูปเท่านั้นเองถ้านับแบบนับแล้วไม่นับซ้ำแต่ถ้านับแบบนี้ทำให้เราเข้าใจเรื่องสมุฏฐานของรูปเหล่านั้นน้อยไปเรียกว่าไม่ได้พิจารณาเรื่องสมุฏฐานด้วยแต่ถ้าแสดงในลักษณะภาวะรูปกับกายประสาทรูปซึ่งมี10รูปเหล่านี้มาจากกรรมจิตรูปมาจากจิตอาหารชรูปก็มาจากอาหารอุตุชรูปก็มาจากอุตุก็คืออ่ะนะที่จริงเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าแขนจับแขนใช่ไหมแขนจับแขนจิตที่ทำให้เกิดการยกแขนขึ้นเท่าไหร่เอาแบบสามัญไม่เอานะก็แสดงว่าจับแขนด้วยอกุศลจิต12มหากุศลจิต8ก็ได้ที่ทำให้ยกแขนขึ้นนั่นแหละสมมติถ้ายกด้วยทิฏฐิจะยกยังไงยกว่าเป็นลักษณะเช่นเรื่องของอัตตาเป็นต้นใช่ไหมสำคัญว่ารูปเป็นตนนะเห็นว่าแขนกับตนเนี่ยไม่ต่างกันเลยแขนก็คือตนตนก็คือแขนหรือว่าแขนเนี่ยเป็นของตนหรือว่าตนเนี่ยอยู่ในแขนลักษณะนี้นะแขนก็คือหมายถึงรูปนะลักษณะนั้นเป็นทิฏฐิหรือว่าบางคนก็ยกด้วยมานะได้ไหมเราให้เกียรติจับมือเขาหน่อยอย่างเงี้ยนะมานะขึ้นใช่ไหมเราเนี่ยมันคนใหญ่คนโตไหมให้เกียรติจับมือมันหน่อยลักษณะนี้ลักษณะนี้ยัดจับด้วยมานะอย่างเงี้ยจับด้วยโทสะได้ไหมนายจับแล้วบีบใหญ่เลยนะโกรธมากเลยแค้นมานานแล้วในช่องอะสมัยเด็กๆก็จับมือเพื่อนจับไว้เราก็จับไปปลายมือหน่อยเสร็จแล้วก็บีบเต็มที่เลยนะจับด้วยโทสะไม่แน่นะจับจนร้องโอ้ยอย่างนั้นก็ไม่แฟนแล้วอ่ะเกินไปนั่นแหละใช่มากไปนั่นแหละงั้นถ้าจับด้วยมหากุศลก็เช่นจับด้วยเมตตาจิตหรือกรุณาก็ได้ใช่ไหมเขาล้มอยู่เนี่ยจับดึงเขาขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นจับด้วยกรุณาหรือจับด้วยเมตตาหรือเห็นเขาได้ดีอ่ะไปแสดงมุทิตาจับมือกันขึ้นเนี่ยอันนี้ถือว่าจิตเป็นปัจจัยให้แขนนั้นเกิดขึ้นแต่ในแขนนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะมาจากกรรมที่แตกต่างกันใช่ไหมถ้าหากว่าความแตกต่างกันมาจากกรรมที่แตกต่างกันเนี่ยเขาเล่ามานะเขาว่าแขนสมมตินะแขนของผู้หญิงกับผู้ชายจะไม่เหมือนกันเพราะภาวะรูปที่แตกต่างกันนะโพธพารมจะไม่เท่ากันเลยนะที่จริงแล้วคำว่าแขนตัวนี้หมายถึงพูดตรงๆเลยก็ไว้แก่โพธพารมโดยปรมัตถ์นะได้แก่โพธพารมคำว่าแขนในที่นี้นะคำว่าแขนเป็นสมมุติบัญญัติแต่ถ้าว่ามีแต่แข็งมีแต่อ่อนเนี่ยไอ้อ่อนแข็งมันอยู่ตรงไหนอ่ะกลายเป็นไม่รู้เรื่องกันเลยแม้แต่คำว่าแข็งคำว่าอ่อนนี่ก็เป็นมันบัญญัติอีกนะภาษาเขมรเขาไม่เรียกว่าแข็งนะเขาเรียกยังไงรู้ไหมเขาว่ารึงรึงรึงเนี่ยแปลว่าแข็งถ้าตวนเนี่ยแปลว่าอ่อนมันคนละอย่างกันแม้แต่คำว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งพวกนี้ก็ยังเป็นบัญญัติอีกนั่นแหละถามว่าไอ้ปรมัตถ์มันเป็นยังไงปรมัตถ์พูดไม่ได้เหมือนกันปรมัตถ์ไม่พูดหรอกแล้วแต่คนภาษาไหนไปเรียกเขาก็เป็นตามนั้นแหละเอานะภาวะรูปที่แตกต่างกันแล้วก็กายที่แตกต่างกันอันนะแล้วในรูปนี้ก็มาจากอาหารเพราะอาหารเปลี่ยนไปโพธพารมณ์ก็ต้องเปลี่ยนไปตามอาหารอยู่ด้วยนะเพราะว่าโพธพารมณ์ก็ได้แก่ปฐวีอาโปไม่ใช่ขออภัยปฐวีวาโยเตโช3อย่างนะอาโปไม่เป็นโพธพารมณ์นะเป็นธรรมารมณ์อ่ะโพธพารมณ์อันนี้เนี่ยในขณะที่จับมือขึ้นนั้นน่ะบางคนเนี่ยปรารภที่เป็นโพธพารมณ์แต่ปรารภภาวะรูปบางคนเนี่ยปรารภจิตตชรูปใช่ไหมจับมือเฉยๆเนี่ยมันแล้วแต่การปรารภนะ พราะที่จริงมันก็คือโพธพารมทั้งมือทั้งคู่นั่นแหละแต่บางคนเนี่ยปารภในลักษณะจิตตชรูปใช่ไหมค่ะคนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยน้ำหนักการจับมือเนี่ยจะแตกต่างกันเขาว่างั้นนะเคยอ่านหนังสือเขาว่างั้นแหละถ้าหากว่าอาหารชรูปบางคนเนี่ยโอ้โหพร้อมกระหล่องเนี่ยขาดอาหารหลายตัวเนี่ยจับแล้วก็ร้องร้องไปเลยถ้าอุตุชรูปถ้าคนล้วงกระเป๋ามาก่อนใช่ไหมมาจับนี่อุ่นหน่อยถ้าคนปล่อยมืออากาศหนาวๆนะคนใส่ถุงมือกับไม่ใส่เนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมก็มาจากอุตุชรูปแต่ก็คือโพธพะอันนั้นแล้วแต่ปารภนะในที่เดียวกันนั่นแหละแล้วแต่ปารภในลักษณะกรรมจิตอุตุหรืออาหารเพราะโพธพารมณ์นั้นมี4สมุฏฐานยิ่งในแขนของเรานั้นแหละมีโพธพารมณ์ทั้ง4สมุฏฐานนะถ้าเราสมมุติว่าเรากำมือแน่นเลยกำมือแน่นเนี่ยถ้าโพธพารมณ์ที่รับกระทบตรงฝ่ามือกับที่นิ้วมือเนี่ยคนละแห่งกันนะโพธพารมณ์ของนิ้วแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วก็ไม่เท่ากันกำมือลองกำมือนะถ้าแน่นขนาดไหนก็แล้วแต่อะไรโพธพารมณ์อันนั้นก็คืออยู่ที่จิตตชรูปกำแน่นหรือไม่แน่นก็แล้วแต่จิตตชรูปใช่ไหมจิตที่ทำให้กำมือแบมือก็บางคันก็ทำด้วยกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ถ้าเป็นกุศลก็เอาสูตรมาจับอกุศลก็เอาไม่ต้องเอาสูตรเลยเพราะส่วนใหญ่มันเป็นอกุศลอยู่แล้วนั่นแหละในอาหารชรูปนั้นนะบางคนเนี่ยพอได้อาหารบางอย่างมันทำให้การยืดการหดตัวเนี่ยมันง่ายมันสะดวกใช่ไหมแต่บางคนขาดสารอาหารบางอย่างเนี่ยสมมติว่าไขข้อไม่ดีใช่ไหมพอจับปุ๊บกำมันปวดขึ้นมาทันทีเลยว่าไขข้อไม่ดีถ้าหากว่าอุตุชรูปอ่ะถ้าเย็นเกินไปนี่อากาศเย็นๆเลยนะแหมกำมือไม่ได้เท่าไหร่เลยนะมันเย็นชาไปหมดเลยนี่ไปบิณฑบาตเช้าๆที่ลำปางอ่ะโอ้ชาวแข็งอุ้มบาทนะไว้บาทจะตกหรือเปล่าเนี่ยดีนะมันมีย่ามประมาณมันเย็นอ่ะนั่นแหละเราเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ภาคที่มันเย็นมากใช่ไหมมาอยู่เย็นโอ้โหบาทจะล่วงเลยอันอุตุชรูปเหล่านี้ฝ่ายนี้ก็ไม่ต่างจากไม่ต่างกันนะสมมติถ้าหากว่าในอีกข้างหนึ่งอีกแขนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยแสดงว่าโพธพารมณ์กับโพธพารมณ์ใช่ไหมถ้าจับแขนกันเนี่ยแขนซ้ายกับแขนขวาเนี่ยถ้าของเราเองเนี่ยแล้วแต่มนสิการถ้าเรามนสิการทางเพราะในนี้มีกายประสาทะอันนี้ก็มีกายประสาทะอยู่ด้วยถ้ามนสิการทางแขนขวากายวิญญาณก็จะเกิดที่แขนขวาถ้ามนสิการที่แขนซ้ายกายวิญญาณก็เกิดที่แขนซ้ายลักษณะของกรรมที่เป็นปัจจัยแก่กายนั้นน่ะถ้าเป็นมนุษย์นะกรรมที่ทำให้มาเป็นแขนเนี่ยกรรมตัวนี้ต้องมาจากกรรมชนิดไหนเอาไอ้กรรมนานักอยู่แล้วอ่ะเป็นกรรมชนิดกุศลใช่ไหมกุศลเนี่ยทำให้เป็นแขนของมนุษย์นะก็มาจากผลของมหากุศลจิต8อย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มีแขนนี่ในมหากุศลจิต8ที่เป็นปัจจัยให้มีแขนเนี่ยนะทำให้เกิดภาวะรูปและกายประสาทรูปในกายประสาทะก็ยังมีมหาภูตรูป4ทีนี้เราก็มาสงเคราะห์ลงปัจจัยในนี้เลยถ้าหากว่ากรรมตัวนี้เนี่ยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยแก่ภาวะรูปเป็นปัจจัยแก่กายประสาทรูปก็คือใน2กราบนี้2กลุ่มนี้ด้วยอำนาจนานักขะคณิกะกรรมปัจจัยนะถือว่ากรรมในอดีตเป็นปัจจัยแต่กรรมในชาตินี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยมาอุปถัมภ์ก็ได้หรือกรรมในชาตินี้เป็นปัจจัยมาเบียดเบียนกรรมชรูปเหล่านี้ก็ได้ถ้ากุศลเหมือนกันก็จะมาอุปถัมภ์กรรมชรูปเหล่านี้ด้วยอำนาจอุปถัมภกกรรมถ้าหากว่าอกุศลที่ทำมากๆก็มาเป็นปัจจัยเบียดเบียน กรรมชรูปเหล่านี้ด้วยอำนาจอุปปีและกรรมแต่ถ้ามาทำให้กรรมชรูปเหล่านี้หลุดออกไปเลยก็เป็นอุปคาตะตัดออกไปเลยหลุดไปเลยแต่แค่ทำให้เจ็บเฉยๆเนี่ยนะเอาแบบเบาๆนะแค่ปวดฟันอย่างนี้ก็เป็นอุปปีและกรรมแค่เบียดเบียนเฉยๆนั่นแหละดีนะถ้ามันให้ผลเนี่ยหลุดไปทั้งแผงเลยถ้าไออุปเฉนะอันนี้ก็ด้วยนานขะคณิกกรรมะนานขะคณิกกรรมชาตินะได้กี่ปัจจัยถ้ากรรมอันนี้มีกำลังมากเป็นมีปกตูปะนิสยปัจจัยด้วยเพราะถือว่าเป็นเหตุธรรมที่มีกำลังถ้าเหตุคือกรรมในอดีตนี้ไม่มีกำลังมากก็เป็นแค่นานขะคณิกกรรมแต่ถ้ามีกำลังมากเป็นปกตูปะด้วยคำว่าปกตูปะแปลว่าเหตุธรรมที่มีกำลังจดไว้เลยนะโอ้โหคำว่าปกตูเนี่ยฟังกันบ่อยเหลือเกินหมายถึงอะไรนะหมายถึงเหตุธรรมที่มีกำลังมากที่สามารถจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอ่ะตัวเหตุธรรมที่มีกำลังนั่นแหละเรียกว่าปกตูปะเหตุธรรมที่มีกำลังมากนะก็ได้สองปัจจัยใช่ไหมหนึ่งนานักสองปะกะตูนี้โดยชาติหนึ่งนะต่อไปจิตที่เป็นปัจจัยให้แก่รูปให้จิตแต่รูปเนี่ยนะกี่ปัจจัยเยอะเลยใช่ไหมใช่ไหมตามสูตรของเขาก็คือเอาสหชาตชาติใหญ่จิตเหล่านี้ที่เป็นปัจจัยแก่จิตแต่รูปอ่ะที่ทำให้จับแขนยกอ่ะมาจากสี่ปัจจัยแรกต้นก็คือสหชาตะสหชาตทิสหชาตะอวิคตะนั่นแหละสี่ปัจจัยนะเรียกว่าสหชาติใหญ่สองสหชาติกลางได้ไหมสหชาติกลางจิตที่ยกเนี่ยเป็นวิบากจิตใช่ไหมไม่ใช่ก็ถ้าไม่ใช่ก็ฮะอ๋อไม่เอาเอาเฉพาะที่ทำจิตตชรูปในขณะนั้นก็มาจากอกุศลจิต12มหากุศลจิต8ใช่ไหมอัญญะฝั่งนี้เป็นจิตนะฝั่งนี้เป็นรูปเดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่านี้เป็นจิตอีกยุ่งเลยตรงนี้เป็นจิตตรงนี้เป็นรูปจิตที่เป็นจิตในชวนะที่เป็นปัจจัยให้จะยกแขนขึ้นเนี่ยด้วยอำนาจสหชาตะ1 2สหชาตะนิสยะ3ตัตถิก็คืออธิบวกอวิคตะแล้วก็ต่อไปสหชาติเล็กก็คือเป็นวิปยุตอันนั้น1วิปยุตได้มั้ยจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปก็ด้วยอำนาจวิปยุตตปัจจัยอัญญะได้ไหมไม่ได้อัญญะไม่ได้วิบากไม่ได้สัมปยุตก็ไม่ได้แสดงว่าวิปยุตสหชาติกลางมี1ปัจจัยสหชาติใหญ่มี4ปัจจัยและต่อไปอีกสหชาติชาติเล็กอ่ะสหชาติชาติเล็กมีโลภะด้วยไหมถ้ายกด้วยโลภะก็เป็น1เหตุปัจจัยยกด้วยโลภะโทสะโมหะหรือว่าด้วยมหาอโลภะอโทสะอโมหะก็เป็นเหตุปัจจัยต่อไปยกด้วยฉันทะได้ไหมถ้ายกด้วยฉันทะยกด้วยวิริยะยกด้วยจิตตะหรือยกด้วยปัญญาก็เป็นอธิปติปัจจัยถ้าต่อไปตามสูตรของเขามีเหทิกังหาอินชามักยกด้วยฉันทะหรือวิริยะหรือจิตตะหรือปัญญาก็เรียกว่าเป็นอธิปติปัจจัยยกด้วยเจตนาเจตนาที่ทำให้เกิดการยกเป็นสหชาตกรรมปัจจัยนะเจตนาคือตัวกรรมถ้ายกด้วยผัสสะเวทนายกด้วยผัสสะเจตนาและจิตเป็นอาหารปัจจัย ยกด้วยชีวิตชีวิตตรูปชีวิตตนามนะยกด้วยชีวิตยกด้วยศรัทธาศรัทธาเป็นอินทรีย์นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้เรียกว่ายกด้วยอินทรียปัจจัยหรือยกด้วยเวทนาก็เป็นอินทรียปัจจัยยกด้วยวิตกได้ไหมวิตกทำให้ยกมือได้ไหมยกด้วยวิตกวิจารปีติเวทนาเอกคตาก็เป็นฌานปัจจัยยกด้วยฌานปัจจัยยกด้วยสัมมาทิฏฐิก็ได้เรียกว่าปัญญาหรือยกด้วยมิจฉาทิฏฐิก็ได้ยกด้วยอะไรอีกวิตกยกด้วยสัมมาวาจาคือศีลสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะหรือว่ายกด้วยวิริยะเจตสิกยกด้วยสติเจตสิกหรือว่ายกด้วยอำนาจของเอกคตาหรือสมาธิเนี่ยนะก็เป็นมรรคปัจจัยสรุปได้กี่ปัจจัย12ปัจจัยใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ปัจจัยจิตที่ทำให้ยกมือขึ้นเนี่ย12ปัจจัยนะจิตตัวนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยจิตนี้เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปเอาถ้าอาหารชรูปเป็นปัจจัยแก่รูปสมุฏฐาน4ในนั้นก็ด้วยอำนาจรูปอาหารปัจจัยหนึ่งนะกลุ่มนี้ก็คือรูปอาหารัตถิอันนะรูปอาหารตัวเป็นปัจจัยแก่อาหารชรูปด้วยเป็นปัจจัยแก่รูปสมุฏฐานที่เหลือด้วยอำนาจรูปอาหารปัจจัยรูปอาหารัตถิรูปอาหารอวิคตะปัจจัยนะเป็นปัจจัยแก่ในแขนเนี่ยอู้แขนเราจะยกครั้งหนึ่งเนี่ยปัจจัยมันเยอะนะแต่ว่าถ้าจิตที่เป็นอวิชชายกนะมันไม่ต้องรู้อะไรวันนี้โยมก็ถามก็บอกว่าโมหะมูลจิตนะไม่ต้องมีใครชวนเลยมันเกิดเองนั่นนะถ้าโลภะจะเกิดนะต้องมีโรงเรียนสอนนะโทสะเกิดก็มีโรงเรียนสอนแต่ถ้าโมหะไม่ต้องมีโรงเรียนสอนไม่ต้องใช้ครูอาจารย์สอนและเป็นอสังขาริกด้วยโมหะมูลจิตเป็นอสังขาริกไม่ต้องช้าครูบาอาจารย์ไม่ต้องสอนเลยความโง่เนี่ยไม่ต้องสอนกันแต่ถ้าโลภะนะสอนต้องสอนโลภะที่จะทำอย่างใดอย่างเช่นเต้นรำยังมีการสอนเลยใช่ไหมแสดงว่าโลภะอันนั้นต้องสอนขึ้นโทสะก็เหมือนกันวิธีฆ่าคนเนี่ยใช่ไหมกดยังไงจึงจะตรงหัวใจตัวอย่างนี้ก็ต้องสอนใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าโลภะโทสะจึงมีสสังขาริกไงแต่โมหะไม่ต้องเลยอสังขาริกทั้งคู่เลยสงสัยก็ไม่ต้องสอนให้สงสัยอุทจักฟุ้งซ่านก็เหมือนกันไม่ต้องมีใครสอนเนี่ยฟุ้งตลอดเพราะปกติก็ฟุ้งอยู่แล้ว นะอุตุชรูปอุตุนั้นก็เป็นในที่เดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยแก่รูปที่อยู่ในนั้นด้วยก็ตามสมควรหรือเช่นอาหารที่อยู่ในอุตุนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยแก่กัมมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปในนั้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบ่งเอาแค่3กลุ่มใช่มั้ย1กรรมที่เราเรียนมา2จิต3อุตุ4อาหารอันในแขนของเรานั้นสรุปง่ายๆแบบทั่วไปที่เราคุ้นๆกันก็คือในแขนก็ประกอบไปด้วยกรรมจิตอุตุและอาหารส่วนแขนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ต่างกันกรรมจิตอุตุอาหารถ้ามือซ้ายจับมือขวาหรือว่าจับมือของอีกฝ่ายตรงข้ามอันนี้ทั้งหมดสรุปแล้วก็คือรูปธรรมทั้งหมดเลยใช่ไหมรูปธรรมในแขนหนึ่งคนเนี่ยในนี้เนี่ยไม่มีรูปอะไรบ้างที่ไม่เกิดที่แขนก็คือ1จักขุประสาทะไม่เกิดที่แขนโสตประสาทะไม่เกิดคานะประสาทะไม่เกิดชิวหาประสาทะไม่เกิดนะส่วนรูปที่เหลือก็เกิดที่แขนทั้งหมดเลยนะถ้าแขนของหญิงก็มีอิทธิภาวะรูปถ้าเป็นชายก็เป็นปุริสภาวะรูปทีนี้แขนจับปุ๊บเนี่ยทำไมเอากลับไปที่พระสูตรคืนอีกครั้งหนึ่งก่อนอาศัยกายกับโพธพะเกิดกายวิญญาณความประชุมทั้ง3อย่างเป็น ผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะตัวนี้เอาใหม่นะเขียนตรงนี้อีกนิดหนึ่งก่อนข้างบนนั้นจะต้องเป็นกายข้างล่างก็ต้องเป็นโพธาภะกายกับโพธาภะอันนี้กระทบกันเข้าเกิดตัวกายวิญญาณขึ้นกายวิญญาณมีตลอดไหมมีตลอดไหมไม่ตลอดนะที่แขนเนี่ยไม่ได้เกิดตลอดเกิดต่อเมื่อกายตัวนี้กระทบกับโพธาภะเมื่อไหร่ก็จะเกิดเมื่อนั้นแหละถ้าไม่กระทบวิญญาณอันนั้นจะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นวิญญาณไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแต่ประสาทรูปมีอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาถ้ายังไม่ตายนะก็คือยังมีประสาทรูปที่แขนอยู่ตลอดเพราะประสาทรูปนี่แหละกระทบกับโพธาภะจึงเกิดกายวิญญาณกายวิญญาณนั้นมีเจตสิกประกอบกี่ดวง7ดวงก็คือสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิก7ประกอบไปด้วยภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการนะมีอยู่7ดวงด้วยกันทีนี้ตัวกายวิญญาณตัวนี้เนี่ยเกิดด้วยปัจจัยเท่าไหร่เอาใหม่นะกายวิญญาณอันนี้เกิดด้วยปัจจัยเท่าไหร่ปัจจัยของกายวิญญาณอย่างน้อยๆที่สุดก็ต้องกายก่อนใช่มั้ยกายเป็นกลุ่มวัตถุให้เกิดวิญญาณอันนี้ขึ้นกายคือวัตถุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตัตถิวัตถุปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยเนี่ยกายเนี่ยเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณแล้วกายวิญญาณนี้เกิดขึ้นต้องมีอารมณ์เขาต้องรู้อารมณ์ธรรมชาติของจิตนั้นเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์เสมออารมณ์ของกายวิญญาณนั้นก็คือโพธพะเป็นโพธพารมนั่นแหละเป็นโพธพารมอันนี้เนี่ยนะดูในช่องของจักขุวิญญาณก็แทบไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่ทางตาเป็นจักขุวิญญาณทาหรือสีหรือรูปารมถ้าทางตานะถ้าทางกายก็เป็นโพธพารมโพธพารมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจับมือกันขึ้นเนี่ยนะถ้าปารภความเย็นความร้อนขณะนั้นก็เป็นโพธพารมถ้าปารภอ่อนแข็งก็เป็นโพธพารมเป็นปฐวีโพธพารมถ้าปารภตึงไหวเป็นวาโยนะถ้าปารภความเต่งตึงของแขนพวกนี้ก็เป็นวาโยก็ที่เดียวกันนั่นแหละมันกายวิญญาณจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เจตนาที่ทำให้เกิดกายวิญญาณอันนี้เรียกว่ามนสิการมนสิการที่เป็นปัจจัยให้จิตอันนี้เกิดขึ้นเรียกว่าปัญจทวาราวัชนะจิตหรืออีกสำนวนหนึ่งเรียกว่าวิถีปฏิปาทกะมนสิการเป็นตัวมนสิการที่ทำให้วิถีจิตนี้เกิดขึ้นจิตตัวนี้นะมีอิทธิพลมากเลยนะถ้าตัวนี้เนี่ยมนสิการที่อะไรโพธาภะคือเย็นกายวิญญาณก็จะรู้เย็นถ้ามนสิการที่แข็งกายวิญญาณก็จะรู้แข็งถ้าตัวนี้มนสิการที่ตึงไหวกายวิญญาณก็มนสิการที่ตึงไหวเพราะโพธาภะเป็นอารมณ์ของปัญจวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นปัญจตัวนี้จึงเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณด้วยอำนาจอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอะไรอีกอนันตรูปะนิสยปัจจัยอะไรอีกนัตถิปัจจัยและก็วิคตะปัจจัยถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเอาใหม่นะเจริญพรใช่อันนั้นนะปัญจมาเขียนฝั่งนี้แทนนึงนะปัญจทวาราวัชนะถือว่าเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยแก่กายวิญญาณ กายวิญญาณนี้เป็นปัจจัยแก่สัมปติชันนะจิตด้วยอำนาจอะไรด้วยอำนาจอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอนันตรูปะนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยแล้วก็วิคตะปัจจัยเมื่อกี้บอกว่ากายเนี่ยนะกายตัวนี้เนี่ยกายวิญญาณที่เกิดขึ้นของเขากลุ่มแรกก็คือ1กาย2อารมณ์และสัมปยุตธรรมสัมปยุตธรรมที่เกิดร่วมกับกายวิญญาณคือพวกผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตอินทรีย์มนสิการเป็นสัมปยุตธรรมหรือสัมปยุตตปัจจัยแก่กายวิญญาณสามารถดูเทียบได้นะในจักขุวิญญาณต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองลักษณะแบบฟอร์มนี่คล้ายคลึงกันแต่ว่าจิตเห็นกับกายวิญญาณเหมือนกันไหมห่างกันฟ้าเหวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนกันนะหลับตาแล้วใช้มือส่องเอาไม่ต้องดูแล้วแต่มันคนละเรื่องเลยอ่ะแต่ว่าชื่อมันพ้องๆกันมันคล้ายกันมันเป็นนามธรรมเหมือนกันเท่านั้นเองแล้วต่อไปนะว่ากายวิญญาณตัวนี้เนี่ยถ้าทางกายนะถือว่ามีปฐวีธาตุเป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่สำคัญกับกายวิญญาณอันนี้มากถามว่าจิตตชรูปนี้เนี่ยทำให้ยกมือขึ้นใช่ไหมทำให้จับมือเนี่ยจิตตชรูปอันนี้นี่หรือจิตตัวนี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณด้วยอำนาจปกตูปนิสยปัจจัยใช่ไหมถ้าไม่มีจิตที่ทำให้จับมือขึ้นเนี่ยถามว่าการจับมือขึ้นจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่ทำให้เกิดการจับมือกันเนี่ยถือว่าเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้แก่กายวิญญาณถือว่ามีประโยคะตัวนี้เป็นในลักษณะประโยคะทำให้กรรมให้ผลถ้าอันนี้ไม่เป็นประโยคะนะอันนี้จะไม่เกิดเลยใช่ไหมก็ถือว่าฐานะว่าเป็นประโยคะต่อกรรมเป็นประโยคะสมบัติที่จะทำให้เกิดวิบากอันนี้ขึ้นนะพอที่จะมองเห็นว่าแม้แต่กายวิญญาณอันนี้ก็มาจากกรรมโอชักลูกศรนี่ชักเยอะแล้วนะพอดูทันนะค่อยๆขีดแต่ละอย่างน่าจะดูทันนะแต่ถ้าขีดพร้อมกันทั้งหมดเลยไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังยุ่งกันเพราะตรงนี้เนี่ยลักษณะปะกะตูปะนิสยปัจจัยถือว่าเป็นเหตุธรรมที่มีกำลังมากที่จะยกแขนไปจับเนี่ยเป็นประโยคะให้กายวิญญาณเกิดแต่ที่จะได้วิญญาณอันนี้จะเกิดได้ก็ต้องมาจากกรรมแล้วแต่ว่ากรรมนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าจับแล้วเย็นเกินไปก็เป็นอกุศลวิบากให้ผลถ้าร้อนเกินไปก็อกุศลวิบากให้ผลแต่ถ้าจับมือส่วนใหญ่ก็มือจับมือก็เป็นกุศลวิบากให้ผลคนจึงติดใจนักชาวนะนี่เป็นอารัมมนาธิปติเลยนะไอ้โพธิภาอันนี้เนี่ยจะติดกามฉ่ำแฉะเหมือนแปะกาวอย่างนั้นเถอะแก้ยากฮะ8เนี่ย8มหากุศลข้างบนเป็นถือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะในเนี่ยเป็นปัจจัยให้กายวิญญาณเกิดตัวนี้เนี่ยเป็นของคนละชาตินะอันนี้เป็นภพอดีตกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้ผัสสะอันนี้เกิดแต่ว่าไอ้ประโยคะอันนี้ต้องเป็นขณะนั้นน่ะที่ยื่นแขนออกไปเนี่ยจึงจะได้จับอันนี้ถือว่าเป็นประโยคะให้กายวิญญาณเกิดนะพอเข้าใจนะประโยคะที่ทำให้วิบากอันนี้เกิดขึ้นพอจับอย่างนี้ปั๊บเนี่ยวิถีจิตเนี่ยเกิดต่อมาเลยเป็นสันติรณะโวทัพนะแล้วก็ชวนะจิตมันซิกแซกได้นะ1 2 3 4 5 6 7เอ้าเขียนให้มันเป็นยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องเกิดเรียงกันก็ได้เกิดโค้งๆหน่อยก็ได้ ชวนะก็เป็นเจ็ดดวงชวนะเจ็ดดวงนี้ก็มีอารมณ์อันเดียวก็คือโพธพารมหรืออารมณ์นี้ก็ยังถือว่าเป็นอารมณปัจจัยแก่ชวนะถ้าชวนะเป็นโลภะนะจะยินดียึดติดในโพธพะอันนี้อย่างมากดังนั้นชวนะที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วเป็นกุศลก็ได้เป็นกุศล8ดวงอกุศล12ดวงเอาของพระอรหันต์ละไว้ในฐานที่เอาไว้กราบเพอพระอรหันต์เอาไว้กราบไม่ต้องพูดถึงท่านบ่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคำว่าพระอรหันต์ก็คือมหากุศลนั่นแหละแต่ว่าเกิดในสันดานของพระอรหันต์นั้นเมื่อกระทบปุ๊บทำให้เกิดชวนะในช่วงของ3ดวงนี่นะเป็นผลของกรรมในวิถีเดียวนะเรารับผลของกรรม1 2 3ทํากรรมใหม่7นะทํากรรมใหม่7ถามว่าเมื่อไหร่ที่สุดแห่งกรรมจึงจะพบใช่มั้ยใครแก้ปัญหานี้ยังไงใช่มั้ยรับกายวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะทำกรรมใหม่ชวนะดวงที่1 2 3 4 5 6 7ชวนะดวงที่1ให้ผลในชาตินี้ชวนะดวงที่7ให้ผลในชาติหน้า2ถึง6เนี่ยนะให้ผลตั้งแต่ชาติที่3เป็นต้นไปถ้าไม่นิพพานก็ไม่เลิกอ่ะจนกว่าจะให้ผลน่ะจึงจะเลิกก็บอกว่านี่บางอย่างเนี่ยทวงจนกว่าจะได้นั่นแหละถ้าได้แล้วเลิกทวงก็บอกว่าจนกว่าจะตายจากการไปข้างหนึ่งอ่ะทวงไว้ยังไงเนี่ยจนกว่าจะนิพพานนั่นแหละจึงยังไม่ตามแล้วนั่นแหละถ้าไม่นิพพานนะก็ยังทวงอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็บอกเออใช้กรรมให้มันหมดไปเถอะรับ1 2 3ทำใหม่7แล้วมโนทวารวิถีอีกเป็นแสนๆครั้งเอกไม่นับนะอันนี้ปัญจทวารวิถีเนี่ยรับ1นิดเดียวเองอ่ะนะเสร็จแล้วมโนทวารวิถีเกิดต่อนะเช่นอติตคานวิถีสมุหคานวิถีนามคานวิถีอัฏฐคานวิถีเนี่ยวิถีที่เกิดต่อจากปัญจทวารวิถีตั้งมากมายชวนะทั้งนั้นแล้วชวนะเหล่านี้เป็นกรรมด้วยนะเจตนาก็ถือว่าเป็นกรรมและสามารถให้ผลต่อไปข้างหน้าด้วยอำนาจกรรมปัจจัยและยังเป็นปะกะตูปะนิสยปัจจัยต่อไปข้างหน้าด้วยถ้าเป็นกุศลในชวนะเป็นอุปนิสัยให้ชีวิตของเราขณะต่อไปถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้แก่ชีวิตของเราในขณะต่อไปเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เราควรศึกษาให้เข้าใจเพราะว่าความรู้ชั้นนี้เป็นยาตะปริญญาแล้วก็เป็นแขนของเราด้วยนะเป็นเรื่องของเราด้วยกระพริบตาก็แบบฟอร์มเหมือนกันเลยนะกระพริบตาก็ทางกายเหมือนกันเปลี่ยนจากคำว่าแขนมาเป็นพีกที่ตากระพริบตาหรือพูดเนี่ยพูดก็มีโพธพารมณ์ด้วยเหมือนกันขณะที่พูดขณะที่หยิบขณะที่คู่เข้าเหยียดออกเป็นต้นนั้นธรรมะก็จะเป็นลักษณะนี้วิชานี้สามารถเรียนแล้วก็สงเคราะห์ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นการทำวิจัยทำวิจัยเพื่อปริญญาได้ปริญญาเหมือนกันชั้นต้นเอายาตะปริญญาไปก่อนนั่นแหละถ้าไม่ได้ปริญญาเหล่านี้นะไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะกุศลทั้ง12ดวงตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ให้ผลเป็นนานาขาคณิกกรรมะเจตนาตรงนี้ก็เป็นนานขาคณิกกรรมะในอนาคตเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นปากตูให้แก่ปัญจวิญญาณใกล้ๆตรงนั้นปัญจวิญญาณก็เป็นตัวนี้เนี่ยเป็นปักถือว่าเป็นปากตูให้ชวนะนี้ทั้งหมดด้วยปัญจวิญญาณเนี่ยเป็นปากตูปะนิสยปัจจัยแก่ชวนะจิตทั้งหมดเลยและกายตัวนี้นะถ้าไม่มีกายวิญญาณก็ไม่เกิดใช่ไหมเมื่อกายวิญญาณไม่เกิดชวนะก็ไม่เกิดถามว่าไอ้กายเนี่ย ถือว่าเป็นปัจจัยแก่ชวนะนี้ด้วยไหมเป็นด้วยอำนาจเป็นเหตุธรรมที่มีกำลังมากชื่อว่าปกตูปะเพราะฉะนั้นกายตัวนี้จึงเป็นปกตูแก่ชวนะด้วยแต่จริงเป็นปกตูกับทั้งสัมปติชนะเป็นปกตูทั้งวิถีนั่นแหละแล้วก็เป็นและไอ้กายตัวนี้นะมันไปเป็นปกตูให้ชีวิตในอนาคตด้วยไปเป็นทั้งอารัมมณะเป็นปัจจัยต่ออีกหลายเรื่องมากเป็นปัจจัยแก่ชีวิตของเราหลายอีกหลายขนาดมากแต่ว่าเป็นโดยลักษณะปกตูเรียกว่าอัพยากตธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยกุอับไม่ใช่อับกุอับอกุโดยสังขยาวาระนะนะไม่มีคนสงสัยเลยใช่ไหมไล่ไปอย่างนั้นแหละเขาจึงเรียกว่าสังสารวัฏอ่ะเรื่องที่มันรู้อาจจะสะดุดบ้างใช่ไหมคิดเรื่องโน้นผสมกับเรื่องนี้เอ๊ะมันผิดสูตรอย่างเงี้ยมันอาจจะสะดุดแต่ตัวความคิดมันจะสืบเนื่องกันตลอดเลยเพราะฉะนั้นความคิดที่สืบเนื่องกันไปนั้นน่ะจิตนั้นเกิดด้วยปัจจัยตั้งหลายปัจจัยด้วยกันแต่ที่สำคัญที่สุดปัจจัยของจิตขณะนั้นนั้นก็คือวัตถุของวัตถุคือที่อาศัยเกิดของจิต2อารมณ์ของจิต3สัมปยุตธรรมของจิตทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเรียนแล้วสงเคราะห์ลงสมุทัยสัจสมุทัยสัจนั้นต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นเหตุใหม่กับส่วนที่เป็นกรรมผลของกรรมเก่านะก็คือต้องมาแบ่งของใหม่กับของเก่าวิบากและกรรมชรูปเป็นผลของกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่าต้องไม่ลืมว่าสมมุติว่ากรรมที่ไปให้วิบากและกรรมชรูปเนี่ยกรรมเหล่านี้เนี่ยเอาสูตรครั้งก่อนที่ว่ามาใช่ไหมอวิชชา1 2ตัณหาอุปาทานเท่ากับแม่นะต่อกรรมเท่ากับพ่อโอ้มีแม่มีพ่อไม่ต้องกลัวไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยก็คืออวิชชาตัณหาเนี่ยทำให้กายกับกายวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นมีอาหารที่ทานเข้าไปเมื่อกลางวันนี้ก็ทานไปแล้วอ่ะอาหารอันนี้เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงไปเรื่อยๆพวกกลุ่มนี้ทั้งหมดอยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์พวกนี้นะเป็นสมุทัยสัตว์ของวิบากกรรมชรูปขณะนี้ตัณหาที่ชวนะใหม่นะตัณหาวิชาที่ชวนะใหม่เป็นสมุทัยของภพหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนางวชิราภิกษุณีจึงกล่าวว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นแหละดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปอีกสำนวนคัมภีร์หนึ่งก็บอกว่ามีแต่กรรมนี่มีอยู่ผลของกรรมนี่มีอยู่แต่ผู้ทำกรรมไม่มีผู้เสวยผลแห่งกรรมก็ไม่มีถามว่านี่เกิดด้วยเหตุปัจจัยมีใครไปอยู่ในนี้ไหมไม่มีเมื่อปัจจัยมีพร้อมสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นถ้าปัจจัยไม่มีนะถ้ากายไม่มีกายวิญญาณก็ไม่เกิดเป็นต้นถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีเนี่ยระบบอันนี้ก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าหมดถ้าสิ้นอวิชชาสิ้นตัณหาเสียแล้วมันก็ถึงที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้แต่ก็อย่างว่าผู้ที่ศึกษาอันนี้จะต้องมีการพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยอย่างละเอียดอย่างดีเลยเพราะว่าเป็นการทำวิจัยใช่ไหมทำวิจัยจนรู้ว่าโอ้โหทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมาจากอวิชชาเป็นต้นเป็นปัจจัยแล้วมีการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของธ ธรรมะเหล่านี้จนรู้ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเป็นต้นแต่ในส่วนที่สำคัญที่สุดจะต้องรู้จักความเกิดและความดับของสิ่งเหล่านี้เช่นกายเนี่ยปัจจัยที่ทำให้กายเกิดมีอะไรบ้างที่ว่าไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมอวิชชาเป็นต้นเป็นปัจจัยให้กายเกิดถ้าอวิชชาหรือกรรมเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแปรไปกายก็ถึงความสิ้นไปวิญญาณก็เหมือนกันวิญญาณถ้าไม่มีกายไม่มีโพธาภะไม่มีมนสิการวิญญาณก็ไม่เกิดแต่ว่าเพราะมีปัจจัยพวกนี้วิญญาณจึงเกิดเมื่อวิญญาณเกิดแล้วมันเป็นปัจจัยให้ความนึกคิดต่อไปในทบทวนในสูตรก่อนๆที่เคยกล่าวใช่ไหมบุคคลเมื่อไม่รู้กายตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้โพธาภะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้กายวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้กายสัมผัสตามความเป็นจริงคือไม่รู้ผัสสะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เวทนาเวทนาได้แก่เวทนานี้ด้วยนะเวทนาหมดเลยทั้งเวทนาในชวนะด้วยเมื่อไม่รู้เวทนาตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ก็ยึดมั่นใช่ไหมเมื่อไม่รู้ก็ยึดติดยึดมั่นเมื่อยึดมั่นอุปาทานขันก็เกิดขึ้นอุปาทานเข้าไปยึดในขันเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเมื่ออุปาทานยึดมั่นในขันเหล่านี้ตัณหาอันนั้นก็ก่อภพใหม่แก่เขาต่อไปนี่คือลักษณะของปุถุชนสมบูรณ์แบบจะเป็นลักษณะนี้ปุถุชนจริงๆนะเรียนไม่เรียนก็ต่างชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรียนก็รู้ไม่เรียนก็ไม่รู้แต่ถ้าผู้ที่เป็นอริยสาวกเป็นต้นจะอบรมอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าความรู้เท่ากับปัญญาพันปัญญาในชั้นต้นเนี่ยจะต้องมีตถาคตโพธิศรัทธาปัญญาเป็นต้นอันจะขอยกข้อความในกีตาคิริสูตรมาอ่านให้ฟังข้อความในกีตาคิริสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาข้อ237ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการตั้งอยู่ในอรหัตตผลด้วยการไปครั้งแรกเท่านั้นหาไม่ได้ครั้งเดียวพรวดไปเป็นพระอรหันต์เลยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเถอะแต่การตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นย่อมมีได้ด้วยการศึกษาไปโดยลำดับศึกษาก็คือสิกขา3โดยลำดับอธิศีลสิกขาก็คือจตุปริสุทธิศีลอธิจิตตสิกขาก็คืออุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและอธิปัญญาสิกขาฉะนั้นสิกขาทั้ง3นี้เมื่อผู้ที่ทำศีลและสิกขาให้บริบูรณ์ทำสมาธิสิกขาให้ไม่บริบูรณ์และก็อธิปัญญาสิกขาไม่บริบูรณ์นะก็เป็นพระโสดาบันกับพระสกทาคามีผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาเป็นพระแต่ว่าไม่สมบูรณ์ในอธิปัญญาสิกขาเรียกว่าเป็นพระอนาคามีผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเรียกว่าพระอรหันต์นั่นแหละเพราะฉะนั้นสิกขา3จะต้องเป็นไปตามลำดับและก็โดยการทำตามลำดับนะอย่างเช่นวิปัสสนาเนี่ยจะต้องเกิดตามลำดับและก็ความปฏิบัติโดยลำดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การตั้งอยู่ในอรหัตผลย่อมมีด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการทำโดยลำดับด้วยการปฏิบัติโดยลำดับอย่างไรที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรในธรรมวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้ในเบื้องต้นเลยก็คือศรัทธาในอะไรในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อ่ะนะก็คือศรัทธาว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ใช่มั้ยก็คือเรื่องไตรสรณคมนั่นเองเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็ย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงี่ยโสดลงสดับเมื่อเงี่ยโสดลงสดับแล้วย่อมฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมทรงธรรมะไว้ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ได้สดับไว้แล้ว เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมทนได้ซึ่งความพินิจเมื่อธรรมะทนความพินิจได้อยู่ฉันทะย่อมเกิดเมื่อฉันทะเกิดแล้วย่อมอุตสาหะก็คือความเพียรพยายามครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตร่ตรองครั้นไตร่ตรองแล้วย่อมตั้งความเพียรเมื่อมีตนส่งไปแล้วย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยกายและย่อมแทงตลอดเห็นแจ้งปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายศรัทธาก็ดีการเข้าไปใกล้ก็ดีการนั่งใกล้ก็ดีการเงี่ยโสดลงก็ดีการฟังธรรมก็ดีการพิจารณาเนื้อความก็ดีธรรมะอันทนได้ซึ่งความพินิจก็ดีฉันทะก็ดีอุตสาหะก็ดีการไตร่ตรองก็ดีความเพียรก็ดีนั้นๆไม่ได้มีแล้วเธอทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติพลาดย่อมเป็นผู้ปฏิบัติผิดนั้นถ้าหากว่าคุณธรรมตั้งแต่ต้นเหล่านี้เป็นลำดับไม่มีนะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติผิดแล้วนะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติพลาดแล้วแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษเหล่านี้ได้หลีกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเพียงไรถ้าไม่มีการศึกษาปฏิบัติตามนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนที่ไกลจากธรรมวินัยไกลจากคำสอนของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ลัดข้อความไปนิดนึงว่าพระศาสดาย่อมงอกงามมีโอชาแก่สาวกผู้มีศรัทธานะคำสอนของพระองค์เนี่ยจะงอกงามสำหรับผู้ที่มีศรัทธาอย่างลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วประพฤติสภาพนี้ย่อมมีแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้อย่างลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วประพฤติด้วยตั้งใจว่าเนื้อและเลือดในสรีระของเราจงเหือดแห้งไปจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเมื่อเรายังไม่บรรลุถึงอิทธิผลที่จะพึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักคลายความเพียรนั้นเสียจักไม่มีเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายผล2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อขันธปัญจกะที่กรรมและกิเลสเข้าไปยึดถือเป็นไปในส่วนเหลือยึดถือเป็นส่วนเหลือยังมีอยู่ความเป็นพระอนาคามีอย่างใดอย่างหนึ่งอันสาวกผู้มีศรัทธาผู้ยังลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วประพฤติพึงหวังได้นั่นแหละอันถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องจริงๆเราก็สามารถที่จะบรรลุอิทธิผลได้ในส่วนตรงนี้นะถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้สามารถที่จะสงเคราะห์ลงเรื่องของขันได้ไหมทบทวนความรู้อันนี้ลงขันได้นะลงขันได้ก็คือกายกับโพธพะเป็นรูปขันนะกายวิญญาณเป็นวิญญาณขันผัสสะที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเหล่านี้เป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือทั้งหมดเป็นสังขารขันนั่นแหละกายเป็นกายายตนะโดยยตนะนะกายเป็นกายายตนะโพธาภาเป็นโพธาภายตนะวิกายวิญญาณเป็นมนายตนะวิญญาณทั้งหมดเหล่านี้เป็นมนายตนะเจตสิกที่ประกอบเป็นธัมมายตนะโดยธาตุคำว่าธาตุแปลว่ามันว่างจากสัตว์บุคคลเป็นต้นแต่กายเนี่ยมีอยู่เป็นต้นเรียกว่าอายตนะกายเป็นกายายตนะโพธพะธาตุเนาะกายเป็นกายธาตุโพธพะเป็นโพธพะธาตุจิตทั้งหมดเหล่านี้เป็นจิตก่อนจิตตัวนี้เป็นกายวิญญาณธาตุปัญจทวารวัชนะจิตเป็นมโนธาตุจิตที่เหลือเช่น สันติรณะจิตชวนะจิตทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิกที่ประกอบกับจิตเหล่านี้ทั้งหมดเป็นธรรมธาตุโดยอริยสัจนะ กายกายวิญญาณโพธาภะจิตทั้งหมดเหล่านี้หรือรูปทั้งหมดเหล่านี้เป็นทุกขสัตว์ตัณหาในการก่อนที่เป็นปัจจัยให้กายกายวิญญาณให้โพธาภะให้จิตเหล่านี้เกิดเป็นสมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์ปัญญาที่ปฏิบัติไปเพื่อรอบรู้ทุกขสัตว์เหล่านี้ด้วยปริญญา3ละสมุทัยสัตว์ทำนิโรธให้แจ้งเรียกว่ามรรคสัตว์ความไม่เป็นไปของวิบากกรรมชรูปหรือทุกสมุทัยเหล่านี้เรียกว่านิโรธสัตว์มรรคปัญญาเนี่ยเป็นตัวทำให้แจ้งนี่โดยสัจจะถ้าโดยปฏิจจสมุปบาทนะกายเป็นสลายตนะโพธาภะก็เป็นสลายตนะจิตตัวนี้ก็เป็นมนายตนะเจตสิกที่ประกอบก็เป็นธรรมายตนะภาษาเจตสิกเป็นภาษาสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภาษาเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาที่ในชวนะหรือโลภะที่เกิดขึ้นในชวนะโลภะเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานที่เป็นกามุปาทานและทิฏฐุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดเจตนากรรมเจตนากรรมตัวนั้นแหละเรียกว่าภพเป็นปัจจัยเพื่อชาติทำอะไรให้เกิดทำเกิดชาติชราพยาธิมรณะเป็นต้นชราคืออะไรชราก็กายนี่แหละชราไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ที่ไหนนะกายแหละตัวชราโพธาภะชราพอกายชรากายวิญญาณชราไปด้วยเลยวัตถุมันเศร้าหมองอ่ะนะมันก็เหมือนกับเครื่องเสียงเก่าๆอ่ะพวยตัวลำโพงมันผุๆแล้วอ่ะนะเสียงมันก็เลยผุๆไปด้วย กายวิญญาณนี่มันเป็นนามธรรมใช่ไหมนั่นแหละมันก็เป็นไปตามอำนาจของกายเพราะที่เรียกว่าความชราก็คือความแก่งอมแห่งอินทรีย์จากขุนศีก็ไม่ดีแล้วโสตินศีก็ไม่ดีแล้วคานินทรีย์ก็ไม่ไหวแล้วอะไรก็ไม่ค่อยหอมสักอย่างแล้วชิวหินทรีย์ก็ไม่อร่อยสักอย่างแล้วกายอินทรีย์ก็งกงกเงินเงินเต็มทีแล้วนั่นแหละไม่ได้ว่าโยมนะแต่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเรียกว่าความชราความแก่งอมแห่งอินทรีย์ใช่ไหมความเสื่อมถอยแห่งขันธาตุอายตนะเหล่านี้แหละเรียกว่าชราอันถามว่ามรณะอะไรมรณะก็ในนี้กายนี่มีชีวิตอยู่ด้วยใช่ไหมชีวิตตินทรีย์เหล่านี้ดับไปชีวิตตนามเหล่านี้ดับไปเรียกว่ามรณะแต่ว่าอาศัยกายอาศัยโพธาภะเหล่านี้นี่แหละทำให้เกิดโสกะเคยร้องไห้เพราะกายไหมเคยร้องไห้เพราะโพธาภะไหมเคยร้องไห้เพราะกายวิญญาณไหมนั่นแหละทำให้เกิดโสกะปริเทวะกายนี่แหละทำให้ทุกข์ละนั่นแหละปวดฟันอยู่ตรงนี้ก็เพราะทุกข์กายนี่แหละนะทำให้เกิดทุกข์แล้วก็ถ้าทุกข์ใจด้วยเรียกว่าโทมนัสเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรอีกอุปายาตคับแค้นใจความไม่สบายใจถ้าพลาดจากของรักขอคืออะไรก็คือกายกับโพธาภะบางชนิดมันไม่เจอกันสักทีหนึ่งเรียกว่าพลาดพลาดจากของรักใช่ไหมไปเจอกับโพธาภะที่ไม่น่าปรารถนาอย่างนี้แหละเรียกว่าประจวบกับของไม่เป็นที่รักอย่างเงี้ยหรือว่าปรารถนาเอกโพธาภะอย่างเงี้ยมันไม่ได้สักทีหนึ่งเรียกว่าไม่ความไม่สมความปรารถนานี่แหละก็เรียกว่าทุกเหล่านี้นะถ้าไม่มีตัณหาสักอย่างเดียวกรรมพวกนี้ก็ไม่ให้ผลวิบากกรรมชรูปเหล่านี้ก็ไม่มีฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจต้องเห็นทุกโทษของสิ่งเหล่านี้ด้วยอํานาจของสัมมาทิฏฐินะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมองให้เห็นเป็นกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเช่นกายของเราก็ถ้ารู้เรื่องกรรมตรงนี้ดีจะรู้ว่าภาวะรูปกายทัศกะกล่าวเป็นผลของกรรมใช่มั้ยอาหารชรูปก็มาจากอาหารจิตรูปมาจากจิตถ้ารู้กรรมชรูปจริงๆอ่ะจะต้องรู้จักจิตชรูปด้วยอาหารชรูปด้วยและอุตุชรูปด้วยถ้ารู้จักกายดีจะต้องรู้จักโพธาภะดีเมื่อรู้จักโพธาภะดีจะรู้จักกายวิญญาณดีจะรู้จักผัสสะเวทนารู้ถึงตัณหาเลยเนาะแสดงว่าใกล้แล้วได้ดีแน่อันนะใครมีสงสัยอะไรไหม ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวประมาณสักเสาร์หน้าเราก็เริ่มสงเคราะห์ความรู้เหล่านี้ลงปฏิจจสมุปบาทโดยละเอียดนิดนึงนะแล้วก็โดยการเรียนปัจจัยสลับกับความรู้เหล่านี้นะถ้าผู้ที่ฟังพอเข้าใจก็คงสนุกนะผู้ที่ไม่เข้าใจก็ได้บุญนะถ้ามีศรัทธาเป็นฝักใฝ่แห่งสมุทัยสัตว์นะเป็นตัวนำเกิดอะเจตนาที่เป็นไปกับมหากุศลเนี่ยเป็นตัวให้เกิดมันก็คืออยู่ในกรรมอะกุศลตัวนั้นเป็นในฐานะกรรมแต่กรรมตัวนั้นทำไมจึงให้ผลนำเกิดเพราะบุคคลนั้นยังละอนุสัยไม่ได้แต่คำว่าอนุสัยเนี่ยแปลว่ากิเลสที่มีกำลังมหากุศลเป็นกิเลสไหมไม่เป็นก็ไม่ใช่สิงั้นคำว่าอนุสัยแปลว่ากิเลสที่มีกำลังคำว่านอนเนื่องเพราะอาจว่ายังละไม่ได้แต่ก็คืออกุศลก็คือในขณะชวนะด้วยเป็นจิตตะสัมปยุตนะอนุสัยเนี่ยเป็นจิตตะสัมปยุต แล้วก็ให้ผลเป็นทุกข์แง่ๆอยู่แล้วนะนั่นแหละแต่ว่าอนุสัยคืออกุศลเหล่านั้นเนี่ยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้กรรมอ่ะให้ผลอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเกิดมากอันจะต้องละอนุสัยแต่จะละอนุสัยเนี่ยละได้ยังไงถามว่าในชวนะเนี่ยนะถ้าเป็นโลภะเรียกว่ากามราคานุสัยถ้าเป็นโทสะเรียกว่าปฏิฆานุสัยถ้าโมหะเป็นอวิชชานุสัยจะเป็นได้เพราะอย่างนี้นะแล้วแต่โพธาภะอันนี้ถ้าโพธาภะอันนี้ดีชอบเลยโพธาภะอันนี้โพธาภะทำให้เกิดกายวิญญาณเป็นเกิดผัสสะเวทนาเวทนาที่เพราะโพธาภะอย่างดีอันนี้สงเคราะห์เป็นสุขเวทนาข้อที่บุคคลไม่กำหนดรู้สุขเวทนากามราคานุสัยจะเกิดที่ชวนะทันทีเลยกามราคานุสัยก็จะเกิดที่ชวนะถ้าโพธาภารมณ์เหล่านี้ไม่ดีก็เป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาอันนี้เนี่ยถ้าบุคคลไม่รอบรู้ชวนะจะเป็นโทสะก็เป็นปฏิฆานุสัยถ้าโพธาภารมณ์นั้นไม่สนใจเลยไม่เป็นที่น่าสนใจนะแต่ก็รู้แต่ก็ไม่สนใจอะไรมากนักเช่นเราเหยียบพื้นเนี่ยจับสมุดจับปากกาจับดินสอก็จับไปอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไม่รู้แต่รู้แบบโมหะเขาเรียกว่าอารมณ์อันนั้นเป็นอารมณ์ธรรมดาเมื่อบุคคลไม่รู้อารมณ์ธรรมดาอารมณ์ธรรมดาเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอุเบกขาถ้าหากว่าอารมณ์ธรรมดาเนี่ยนะสงเคราะห์เป็นอุเบกขานะทางกายอันเนี้ยถ้าอารมณ์นั้นดีสงเคราะห์เป็นสุขอันนี้นี่ไม่ได้พูดโดยตัวกายวิญญาณนะแต่พูดอีกในหนึ่งถ้าอารมณ์ไม่ดีเป็นทุกข์ถ้าอารมณ์ธรรมดาก็เป็นอุเบกขาบุคคลเมื่อไม่ละไม่รู้ความเกิดความดับอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของอุเบกขาแล้วอวิชชานุสัยก็นอนเนื่องหรือเกิดขึ้นถ้าผู้ที่ยังละอวิชชานุสัยไม่ได้จะทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นจะต้องรอบรู้ในเรื่องเวทนารู้เวทนาว่ายังไงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นทุกขเวทนาเหมือนลูกศรเห็นอุเบกขาเวทนาเหมือนกับของแปรปรวนนะผู้นั้นนะแล้วก็เจริญอนุปัสสนา7ตามเห็นเวทนาเหล่านี้ความต่างแห่งเวทนาต่างจากเพราะอะไรต่างเวทนาต่างเพราะอะไรต่างเพราะผัสสะต่างผัสสะต่างเพราะอะไรต่างเพราะธาตุต่างใช่มั้ยเพราะธาตุต่างธาตุคือกายธาตุต่างโพธาภะธาตุต่างกายวิญญาณธาตุที่ต่างกันก็เลยทำให้ผัสสะต่างผัสสะต่างก็ทำให้เวทนาต่างเวทนานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โอ้แล้วแต่ถ้าคนที่ไม่รอบรู้ไม่พิจารณาไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนนะชีวิตก็จะเป็นไปอย่างนี้นึกถึงคัมภีร์ในเปรตวัตถุท่านบอกว่าโอ้ยที่สุดจักอยู่แต่ที่ไหนสหายเอ้ยอย่างนั้น ไม่ต้องห่วงหรอกไปเรื่อยแล้วพระองค์กล่าวไว้ในมหาสีหนาสูตรว่าผู้ใดคิดว่าตายเกิดแบบนี้มากๆขึ้นแล้วบริสุทธิ์เองไม่ใช่ฐานะพระองค์กล่าวว่าภพใดที่พระองค์ไม่เคยเกิดเว้นสุทธาวาสหาได้ยากก็บอกว่าด้วยวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะพระองค์บอกว่าวัดใดๆที่พระองค์ไม่เคยปฏิบัติหาได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยภพด้วยวัดแต่บริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคเหมือนกันเถอะจะบริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคอริยมรรคจะเกิดได้หรือปัญญาจะเกิดได้เพราะกำหนดรู้อุปาทานขันธ์5ด้วยปริญญา3ละสมุทัยสัตว์ด้วยปหานะหรือด้วยสมุจเฉทปหานนั่นแหละรอบรู้นิโรธสัตว์ด้วยสัจฉิกาตภะคือทำให้แจ้งและก็เจริญมรรคสัตว์ด้วยภาวนานั่นแหละจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าไม่มีคุณธรรมคุณสมบัติเหล่านั้นก็ไม่เป็นไรนะก็ศึกษาต่อไปอีกนะอันก็วันนี้ก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขสวัสดีความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย